Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Temmuz Pazartesi. Yıl 2016, ay 7, gün 193, Hızır 67. 1437, Hecri Şevval 7, 1432, Rumi Haziran 28. Çarp dönümü fırtınası. Dünün tarihi, Dünya Hukuk Günü. Günün fabla. Sokrates'in sözü. Sokrates kendine bir ev yaptırmıştı. Herkes bir tarafını kötüledi. Kimi içi güzel olmamış diye çıkıştı, kimi de fazlaca bayağı dedi. Biri kalkıp cephesini tenkit ediyordu, ekserisi de odaları küçük diyordu. Dostlarını bunun neresine sığdıracak? Sokrates o zaman şöyle buyurdu. Evim sahici dostlarımı alacak ancak. Hakkı vardı Sokrates'in elbette, evini bunlar için fazla geniş görmekte. Dost deyip çıkıyoruz her rastladığımıza. Bu adı herkese veririz ama dost ne kadar az bulunur gerçekte. Jean de La Fontaine, Orhan Veli Kanık çevirisi. Büyük Saatli Marif Takvimi. El trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir hafta aradan sonra yeniden beraberiz. Ömer Madracan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Rolando Alarcón'dan Si Somos Americanos adlı parçayı çaldık. Biz eğer Amerikalıysak anlamına geliyor bunun sözleri. O zaman da biz kardeşiz, birbirimize saygılıyız, aynı çiçekler elimizde ve aynı eller var kollarımızın ucunda diye. Ve eğer iyi Amerikalıysak, Amerikansak iyi dost olacağız, paylaşacağız buğdayımızı ve kardeşlik geliştireceğiz. Biz Amerikalıysak bir şarkı olacağız beraberce diyor. Ve hepimiz eşit olacağız. Beyaz, mestizo, melez yani. Yerli ve siyah derili hepsi bir arada demiş. Rolando Alarcón Soto Şinili bir besteci, öğretmen, folklor araştırmacısı ve şarkıcı. Çok o kadar ünlü ki öldüğünde bizzat o zamanın başkanı Salvador Allende gelip şeylerini sunmuş, saygılarını sunmuş cenazesinde. Sonradan Salvador Allende'ye kimse saygı falan sunacak halde değildi zaten. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Amerika kıtasına demokrasi ekmeğinin kısa tarihi. 1915'te Amerika Birleşik Devletleri Haiti'yi istila etti. Robert Lansing, hükümet adına yaptığı açıklamada, vahşi yaşama yönelik doğuştan gelen eğiliminden ve medeniyete yönelik fiziki yetersizliğinden ötürü kendi kendini yönetme kapasitesine sahip olmadığını ifade etti oranın. İşgalciler orada 19 yıl kaldılar. Vatanseverlerin lideri Charlemagne Peralt bir kapının üzerine çivilenerek çarmıha gerildi. Nikaragua'nın Somoza'nın diktatörlüğüyle son bulan işgali 21 yıl sürerken Trujillo'nun diktatörlüğüyle neticelenen Dominik Cumhuriyeti işgali 9 yıl sürdü. 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri serbest seçimlere ve diğer kötülüklere son veren bombardımanlar vasıtasıyla Guatemala'ya da demokrasi getirme harekatını başlattı. 1964 yılında Brezilya'da serbest seçimlere ve diğer kötülüklere son veren generaller Beyaz Ev'den para, silah, petrol ve tebrik aldılar. Ve bunun benzeri bir durum Bolivya'da da yaşanınca oradaki bilge bir kişi şu sonuca varacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin darbelere sahne olmayan yegane ülke olmasının sebebi orada Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bulunmamasıdır. Bu çıkarım, General Pinochet'in Henry Kissinger'ın verdiği alarma uyarak Şili'nin kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden komünizme kaymasını engellemesiyle bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bundan bir süre önce ya da bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri kendilerine sadakat göstermeyen bir görevliyi yakalamak için 3000 yoksul Panamalı'nın üzerine bombardıman düzenledi. Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanının ülkeye dönüşünü engellemek için Santo Domingo'ya asker çıkardı. Nikaragua'nın Texas üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesini önlemek için Nikaragua'ya saldırmaktan başka çaresi kalmamıştı. O günlerde Küba, onların uçaklarının, gemilerinin, bombalarının, paralı askerlerinin ve Washington'dan pedagojik misyonla yollanan milyonerlerinin sevecen ziyaretlerine çoktan ev sahipliği yapmıştı. Ancak Domuzlar Körfezi'nden öteye gidemediler. aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1405'te Ming Hanedanı'nın Amirali Zheng He dünya turuna çıkmış, sefer ederek dünyayı keşfetme turuna. Yuval Harari'nin Sapiens kitabında da 1405 ile 1433 arasında 7 devasa armada ile Çin'den Hint Okyanusu'nun uzak köşelerine kadar seferler gerçekleştirdiğini yazıyor. Dünyanın en muazzam seferlerinden biri oldu da aynı şekilde aktarılıyor. 300 gemi, 30 bin mürettebat, Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Afrika'ya gitmişler. Ama öyle fethetmek için değil. Evet. Yani farklı bir... Hatta Hicaz'ın ana limanı Cidde'de ve Kenya kıyısındaki Malindi'de de demirlemişler. Christoph Kolomb'un 1492'deki filosu 120 denizcinin olduğu 3 küçük gemiden oluşuyordu. Bu çok daha önce. Yaklaşık 93 yıl sonra. Evet. 93 yıl sonra 120 şey... Zheng He'nin ejderhalarının yanında 3 sivrisinek tanesi gibi kalırdı deniyor Harari'nin kitabında. Ancak aralarında önemli bir fark vardı. Zheng He okyanusları keşfederek Çin yanlısı yöneticilerle irtibat kurdu ama ziyaret ettiği ülkeleri fethetmeye ya da onları kolonileştirmeye, sömürgeleştirmeye çalışmadı. İktidar değişiyor Çin'de ve ardından donanma ortadan kaldırılıyor. Çin tekrardan Çin'e dönüyor ve bütün bu donanmanın getirdiği anlaşmalar, bilgiler vesaireler ortadan kaldırılıyor. Ne zaman? Hemen bir sefer sırasında. Seferlerin ortasında kesiliyor diye. Ming İmparator mu memnun kalmıyor bu işte? Yani Ming İmparator sabit, altındakiler değişiyor galiba. Tam evet. Olarak emin değilim ama yani benzer durumlar yaşanıyor şu andaki konjonktürle bakıldığında. Evet, her şey ortadan kaldırılıyor. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Taze. İçe döndü. 1833'te bugünse Noongar, Avustralyalı aborijin yerli savaşçısı Yagan, beyaz sömürgecileri Batı Avustralya'da öldürmekten dolayı aranıyormuş. Onu öldürüyorlar. Öldürdükten sonra beyaz yerleşimciler Yagan'ın kafasını kesip şey istemişler. IŞİD gibi. Evet, IŞİD gibi aynı. Barbarca. Ya da Suudi Arabistan'daki evet. İdamcılar gibi aynı. Evet. Kesmişler kafasını, sonradan da ödül almak için gitmişler. Bir yetkiliyi de Londra'ya yollamışlar. Daha sonra oradan ödül alınmış mı alınmamış mı bilmiyorum ama antropolojik bir merak unsuru olarak koleksiyona eklenmiş kafası. Neyin koleksiyonu efendim? Meraklı objeler koleksiyonu. Müzenin. Antropolojik bir merak konusu. Ve sonunda da Liverpool'da bir müzeye verilmiş. Sonunda veriliyor. Sonunda ama nihayet 10 Temmuz 2010'da, yani bundan tam 6 yıl önce dün, kafa nihayet doğru dürüst bir cenaze töreni yapılarak gömülmüş. Sadece Noongar'lı şeyler. O bölgedeki, Avustralya'daki yerliler, onun ihtiyar heyeti davet edilmiş. Sonunda dediğiniz de 127 yıllık bir süreç geçmiş. O kadar olacak. Sergiliyorlar yani. Kafayı değil mi böyle? Nasıl kestik kafasını diye. Evet, ne meraklı bak, böyle insanlar, böyle objeler var sergiliyorlar. Korku objesi haline gelmiyor mu? Orada bir müzenin ortasında kesik bir kafanın bulunması. Yok, o kurutulmuş artık. Gazeteye çıksa mesela korkunç olabilir belki de. Kimin kafası nerede kesildi diye. Yakın zaman, içimdeki zamanda olduğu zaman korkuluyor ama geçmişte olduğu zaman övünülüyor. Övünülüyor. Evet. Bak, Yaga'nın kafası. O zaman şimdiki zamanda olanlar da ileride, gelecekte övünülecek şeyler mi olacak? Ya bilmiyorum o kadarını. Allah saklasın. 1895'te bugünse Auguste ve Louis Lumière kardeşler, biraderler ilk film teknolojisini, sinema teknolojisini bilim insanlarına göstermişler, bilimcilere. Evet, şimdi günün haberlerine gelelim. Bir haftada Türkiye'de ve dünyada inanılmaz miktarda şey oldu. Savaşlar, ayaklanmalar, yolsuzluklar, cinayetler, sıcaklar, seller, sular, neler oldu neler. Bir de Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası oldu ve dün akşam bitti. Önce onunla başlayalım. Fransa ev sahibi oldu. Avro 2016'da kupayı finalde kaybetti. Ronaldo sakatlanmıştı. Cristiano Ronaldo, takım kaptanı Portekiz'in, 25. dakikada oyundan çıktı. Normal sürede gol olmadı. Uzatma dakikalarında Eder'le bir gol bulan Portekiz tarihteki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmış oluyor. İzleyebildiniz mi maçı? Hayır. Neden? Şifreliydi. Şifreli olduğu birden çok uğraştım. Aslında ki hiç kimse de haber vermemişti. Bundan önceki bütün, yani elimin değdiği bütün maçları izledim. Bazıları ilginçti tatilde. Yani büyük bir futbol meraklısı değilim artık ama izledim. Nasıl oldu şimdi böyle yiyeceğinizi içeceğinizi aldınız, televizyon başına kurulduğunuz, tam maçı izleyeceksiniz, evet, bir anda yayın yok. Yayın yok. Ama biraz tabii, sabretseydiniz ikinci devre açmışlardı. Ev ahalisiyle kavgalar, ne yaptınız bu televizyonu biz yokken tatilde filan diye, biz bir şey yapmadık filan diye ortalıkta kaçışan insanlar, gürleyen aile reisi. Ondan sonra televizyonda olmuyorsa ekranda, bilgisayar ekranında izlediler. Oradan bütün ayrılıkta. Oradan da o kadar kolay. Öyle demişlerdi. Oradan da baktım yine aynı şekilde. Sabredeceksiniz efendim ilk önce. Birilerinin kulağına gidecek de illa ki TRT'deki maçın şifreli olduğu ve insanların internette büyük bir hezeyan içinde TRT'ye çeşitli güzellemelerle eleştirilerde bulunduğu ardından açıldı ikinci devrede. Uydu yayın üzerinden TRT 1 ve TRT 1 HD izleyenlere, high definition mi oluyor bu? Evet. İzleyenlere önemli duyuru. UEFA ve Avro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası yayıncı kuruluşları arasındaki sözleşme gereği Avro 2016 final müsabakasının uydu yayınına şifre koymak zorunda olduğumuzu bildirir. Bak burası çok güzel. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Peki bunu ne zaman söylemişler? Dün. Maçın hemen öncesinde. Öncesinde evet. Anlayış gösteremedim. Sinirlendim. Tamam, madem UEFA ve Euro 2016 Avrupa Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşlarıyla yapılan sözleşme gereği böyle bir durum oldu. İkinci yarıyı niye açtılar? Onu bilmiyorum. İlk yarısını kapalı gösterin, ikinci şifreli gösterin, ikincisini şifresiz gösterin diye mi konuşmuşlar? Şimdi opak bir durum var. Şeffaf değil ki. Avrupa 2016 Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası yayıncı kuruluşları ve UEFA ile sözleşmeyi bilmiyorum ki ben. Elbette bir bildikleri vardır. TRT1'in şifresi nasıl alınıyor? Devlet kanalı. Nereden almak lazım? PTT'den mi almak lazım? Devlet televizyonunu izlemek için gidip para vermek mi lazım PTT'den? Yani başka bir kanal mı var? Bunun yolunu söyleselerdi bari de insanları gidip alsalardı hiç değilse. Almak ama ikinci yarıda kaldırılmış, evet. Fakat görmediniz ama kaldırıldığını herhangi bir mecradan da duymadığım için, duyurulmadığı için bu. Ben yasaklı diye kederimden ne yapacağımı bilemeden başımı duvarlara vura vura geçirdim. Kelebeği göremediniz. Ronaldo'nun gözüne konan kelebeği. Göremedim, hayır. Kelebekler basmıştı ama konu o değil. Yani önceden de şikayette bulunmuş oyuncular. Hakemlere mi? Hakemlere de yapacak bir şey yok. Ellerinde şeyle beraber güve mi alacaklardı? Tabii. Ne kadar hoş bir akıllarda kalan bir şey oldu. Yani Almanya Portekiz maçındaki hakem yapsaydı daha iyi olurdu. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani TRT niye böyle bir şey yapıyor? Paraya ihtiyacı mı var diye sorduğunuz zaman var. TRT'nin paraya ihtiyacı var. Yani spikerlere o kadar çok para verildikten sonra, yani sizin de malumunuz azalıyor. Kaç 200 bin liranın üzerinde bir paradan bahsediyor, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Almanya'yı da sattı değil mi hakem? Evet, Almanya'yı da sattı biraz hakem diyorlar. Neyse, TRT'den bahsetmişken ufak da bir haber geçelim. Akıllı telefon, tablet, hatta ekran kartı, bilgisayarlardaki ekran kartı olsa gerek ve TV tönürleri içeren bilgisayarlar Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan karara göre TRT bandrolü ile satışa çıkmak zorundaymış. Bu da fiyatları en az %6 oranında etkiliyormuş. Yani artırıyor mu, düşürüyor mu? TRT bandrolü olduğu için mi? Evet. Ekstradan size para veriyorlar. %6 oranında alın diyorlar. TRT size parayı veriyor. Şaka bir yana arttırıyor. Bunun ilk örneği de akıllı telefonlarda görülmeye başlanmış. Evet. Eski fiyatı 3099 lira olan en afili akıllı telefonlardan bir tanesinin bandrolü fiyatı 3249 liraya yükselmiş. Yaklaşık 190 lira civarında bir artış var gibi duruyor. Ya da o civarda. Bilmiyorum. 150 de olabilir. Böyle bir durum söz konusu. 150 liraya ekstra TRT'ye para vereceksiniz bundan sonra akıllı bir telefon almak isterseniz. Evet, ama karşılığında bak şu yakamda gördüğün rozet gibi I love TRT yazısıyla bir rozet veriyorlar. Evet. I love da tabii kelimeyle değil, kalp şeklinde bak. Öyle. Şifreli mi? Şifreli. Şifre, şifre kalp. Neyse. TRT'ye para geliyormuş. Evet, çok iyi bu. Bizim paralarımızda biraz da tepki yaratmış tabii bu. Biraz mı? Biraz mı? Twitter'a girseydiniz görmek lazım. Her ay elektrik faturası yanında TRT payı ödüyoruz. TRT gelmiş maçı şifreli yayınlıyor demiş birisi. Birisi de devlet kanalı ne olursa olsun böyle bir final maçına şifre koyamaz. Koyarsa da hiç kimseye izah edemez. Hele vatandaşa hiç demişler. Rezalet bir PR çalışması oldu. Yani kendi istemeden yaptıkları bir halkla ilişkiler çabasına girmek zorunda kaldılar ama bu saatten sonra toparlarlar mı bilmiyorum. Ben hiç emin değilim bunun etkili bir şey olduğunda. Hani TRT'nin önünde Ankara'da bir ufak gösteri yapsalardı hoş olmaz mıydı? Ankara'ya mesela, gerek yok. Şurada Ulus'ta var. Burada Ulus, Ulus'ta da şeyde de. Portakal Okuşu'nda. TRT bir de Elmadağ'da. Elmadağ'da da var, evet. Her tarafta varmış ya bu arada TRT. Yani vatandaşlar maçın ilk yarısını filtresiz seyretmek için şifresiz bir çıkıverselerdi sokağa, bakalım TRT Genel Müdürü nasıl bir açıklama yapacaktı. Vatandaşlar, ey vatandaşlar, aramızda sözleşme var ama ben sizi kıramadım, ikinci yarıyı yayınlayacağım mı diyecek. Bence ondan gelmemiştir karar, daha yukarılardan gelmiştir. O da izlememiştir maçı, böyle durum ne diye isyan etmiştir. Ardından bir telefonla açın şunu şifresini. TRT. Aynen öyle. Neyse, velhasıl kelam göremediniz Ronaldo'nun gözüne konan kelebeği. Göremedim. İyi maç mıydı? Tam olarak emin değilim ama son dakikalarda genelde gelen golle. Genelde çok iyi değildi zaten maçta. Ben şifresiz olarak seyrettiğim kadarıyla söylüyorum. Portekiz tarihindeki ilk kupayı da kaldırmış oldu Ronaldo'nun gözyaşlarıyla. Herkes de bir Ronaldo'ya çevrilmişti gözü. Sanki takımda tek bir oyuncu var. Beni bildiğim tek oyuncu o ama yani yapacak bir şey yok. Star sistemi bu. Evet, şimdi bayram tatilinde 9 günlük kaza raporuna geçelim. Geleneksel. Geleneksel. Ve her zaman geleneksel cümleyle başlayalım. Alınan önlemlere karşın rağmen trafik kazalarıyla yollar yine ne gölüne döndü? Tamam. Doğru. 129 ölü, 471 yaralı ama bu dün saat 17'ye kadar ki olan, daha da artmış olabilir. Hatta muhtemeldir. Ama bizdeki şey yok bu. Bilgi bu kadar. Evet. Dün saat 17'ye kadar 120 kişi. Dün ne 120 mi? 389 kişi de yaralandı diye böyle gün gün kazaları veren bir şey var. Evet. 1 Temmuz'da sadece 9 yaralıyla atlatılmıştı. Ondan sonraki günlerde 13 kişi. Yani günde 14 ölü ve 52 yaralı veriliyor. Günde 14 ölü. Evet. Bu korkunç. Yani korkunç şeyler var. Yani çeşitli iller. Bütün Türkiye'nin dört bir yanındaki il, il saymakla bitmez yani. Sonuçta böyle bir acı bilanço diye veriyorlar herkes. Benim önümdeki haberlerin sadece başlıklarına baktığınız zaman nerelerde olduğunu görebiliyorsunuz. Diyarbakır'da trafik kazası 2 ölü 9 yaralı. Konya'da trafik kazası 4 ölü. Araştırmacı Adil Gül trafik kazası geçirdi diye Habertürk'ün haberi var. Biri ağır yaralı, 14 öğrenci yaralanmış. Kastamonu'da, başkentte, başkent herhalde Ankara oluyor. Adıyaman'da. Olmayan il yok yani. Evet, 81'in herhalde 81'inden de haber gelebilir. En ağırı 3 Temmuz pazar günü 26 kişi var. Ama günde dediğim gibi ortalama böyle gidiyor. Fakat üzülmeyin. Evet, üzülmemek için sebep var. Neden? Çünkü ölümlü kazalar azaldı diye bir haber var başbakandan. Başbakan Binali Yıldırım İzmit'ten karayoluyla Yalova'nın Altınova ilçesine gelerek Osman Gazi Köprüsü turnikelerinde araçtan inmiş. Sonra da bir de güzel gazetecilerin fotoğrafını çekmiş. Onlar da güzel poz vermişler. Ama V işareti yapan gazeteci görmedim. V işareti mi? Zafer. Yakında dört dilliyi de göremeyeceksiniz. Öyle mi? Mısır'la bir temas da var ya. Rabia. Yani ne demiş? Sisi, o da dört harfli, neyse. Sisi. Evet, Sisi. Trafiğin %100'ün üzerinde artmasına rağmen %30 azalma var demiş. Bayram süresindeki karayollarındaki ölümlü kazalarda niye rağmen %30 azalma? %100'ün üzerinde artmasına rağmen. Araç sayısı. Evet. 2003'te 9 milyon 300 bin araç vardı. Şimdi 20 milyon 700 bin araç var. Sevinerek söylüyor bunu. Bak böyle güzel yollar, köprüler, otoyollar, bölünmüş yollar yapılınca artık yol kusurundan dolayı kaza olmuyor demiş. Bu %30 azaldığını doğru mu söylüyor? Valla ben 2004'ten bir haber buldum. Avrupa Acil Tıp Birliği 2. Başkanı uzman doktor Ülkümen Rodoplu ile yapılmış bir röportaj bu. 1999 yılındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 153 kazada 239 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, doğru. Azalmış o zaman. 2000 yılındaki 4 günlük bayram tatilinde 57 kazada 78, 23 Aralık 2001 ile 1 Ocak 2001 tarihleri arasındaki 10 günlük bayram tatilinde, vay bayram tatiliyle yılbaşı bir yere gelmiş, güzel. 146 kazada 195 kişi hayatını kaybetmiş. Devam ediyor bu liste. Evet, 2001'de 44. Haklı o zaman diye düşünecekken. Evet. Haklı yani. Evet, bak öyle. Birdenbire bakıyorum. Doğan Haber Ajansı'nın değerlediği haberlere göre Ankara ve İstanbul dışında saat 17 itibariyle bayram tatilinde ölü ve yaralı sayıları şöyle diyor. Acı bilanço 134 ölü diyor. Bu geçen seneninkini kaç buldu. Günlük bayram tatiliymiş bu? 9. Aynı. Aynı. Hı-hı. 134 ölü ve 816 yaralı var. Şimdi bakıyorum böyle şeye bölersen de 9 gününe gene. Gene aynı şey çıkıyor. 14,8 gibi bir rakam çıkıyor. Yani bir kişi artmış olabiliyor. Peki bir sene içerisinde azalmış. Bir sene içerisinde herhangi bir şekilde yeni yol yapılmamış mı? Yapılmış işte, bir sürü. Köprü açtılar. Osman Gazi Köprüsü açıldı. Evet. Duble yollara devam orada edelim. Zaten konuşuyoruz. Anladım. Konuşuyoruz. Yani Davutoğlu'nun bıraktığı şeyden sonra galiba biraz daha çabalaması gerekecek Binali Yıldırım'ın. Trafik kazalarının azalması için daha fazla duble yol konusunda. Evet, bu %30 meselesi doğru değil. Yani geçen yılla kıyaslandığı zaman %1 falan bir fark var. Evet. Azalma var. Geçen yıl niye bu peki söylenmedi? Geçen yıl rakam aynıysa gene televizyona çıkıp Ahmet Davutoğlu neden şey yapmanız lazım? Azaldı, azalıyor istatistiklere baktığınız zaman trafik kazaları diye bir açıklama yapmadı. Kim? Ahmet Davutoğlu. Bu kim? Eski şey işte başbakan vardı ya. Hoca diyorlar. Biraz daha kısa boylu. Binali Yıldırım'a nazara. Gözlüklü. Yok. Çalışmıyor. Şey. Epistemoloji. Epistemoloji. Oradan da mı çıkmadı? Peki. Bitmiş. Bu arada sabah yazarlarından biri de şey dedi. Yani çok büyük. 200'den 100'e indi. Ortalama daha da inecek diye bayramın 5. günde yapmış olduğu bir gözlemi aktardı. Kalkınmadır bu, aklınızı başınıza toplayın dedi. Evet. Köprüler bedavaydı bu arada. Geçen geçti. Evet. Üzerinde duran olmamış ama uyarılarda bulunup, üzerinde durup köprünün ortasında dans etmeyin diye insanlar uyarılarda bulunuldu. Gazeteler üzerinden de bu uyarılar tekrarlandı. Dans ediyorlar yahu. Dans edilecek bir şey mi var ortada? Köprünün evet, var ortasında. Aslında. Evet, mesela şimdi şeye geçelim o zaman. Yani orman yangını. Önce evet, kısa bir öyle şey turu, iklim turu yapalım. Sonra onu 9.30-10 arasında tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Bodrum'daki büyük bir yangın var. Ve 7 saat çok ürküntü verici bir şey. Hürriyet'in haberi bu. 7 saat sonra kontrol altına alınmış. Ve 55 hektar alanın kül olduğu belirtiliyor. Turgut Reis Bodrum Karayolu kapatılmış, durdurulmuş falan, Gürece mevkiindeki yerleşim yerlerine kadar ulaşmış. Muğla, AFAD, 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, AKUT, Bodrum ekipleri destek vermiş filan. Yani 35 hektar, 2000 kadar zeytin ağacının da yandığı, kül olduğu belirtiliyor. 35 hektar maki, zeytinlik ve tarım arazisi yandı, bitti, kül oldu deniyor. Piknikçiler yapmış gene. Yok, o ilk haberdi. Sonradan belirsiz delili değiştirdi. Önce piknikçilere bindirdiler işi. Diken.com'da piknikçilerin neden olduğu orman yangını nedeniyle 35 hektar alan kül oldu diye yazmışlardı. Evet, o 35 hektar kendi. 55 hektara çıktığında piknikçiler sebep olan piknikçilerden de kalkmış iş. 2000 zeytin ağacı kül olmuş, 3 ahır 1 depo. Ve 5 kişi hafif yaralı, dumandan etkilenen 6 kişi de Bodrum Devlet Hastanesi'ne. Yani çok hafif bir olay değil, çok ciddi bir şey. Bodrum Turgut Reis Karayolu'nun trafiğe kapatıldı. Sonuç olarak kaç hektar demiştiniz? 55, bendeki son rakam o. Daha trajik olan Aydın'da. Aydın'ın Karacasu ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını cumartesi gününün akşamında kontrol altına alınmış. Dağlık ve ormanlık bölgede 150 hektarlık alanda yangın çıkmış. 150 hektarlık alan zarar görmüş. Bölgede soğutma çalışmaları başlamış. Bayağı ciddi. Koskocaman şey. Çamlar 150 hektarlık. Çok büyük bir alan olarak da nitelendirebilmek mümkün. Yanmış. Bitmiş, kül olmuş. Evet. Balıkesir'de Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 51 hektar yangın olduğu haberi var. Gelibolu'da gene sık sık rastladığımız tarzda haberler var. 10 hektar yandığı haberi var ama postadan bu ne kadar arttı gitti bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta var. Böyle gidiyor. Yangınlar da devam ediyor. Ve edecek, bundan sonra da hiç çaresi yok. Çünkü bu şekilde, yani küresel iklim değişikliği bu böyle bir etkili oluyor. Ama kimse küresel iklim değişikliğinden bahsetmiyor. Asla bahsetmiyor. Akla sigara izmariti ya da piknikçilerin yakmayı, söndürmeyi unuttuğu mangallar daha ya yakın da geliyor. Sabotaj. Daha yatkın geliyor. Sabotaj söyleyen oldu mu? Bir ara bu ilk Antalya'daki mi, Bodrum'daki mi ne? Neyse, yani biz giderken geçen hafta ki pazartesi günü, yani tatilden bir önceki pazartesi Antalya'daki büyük yangını konuşmuştuk. Şimdi de Bodrum'daki büyük yangını konuşuyoruz ama dünyada da var. Çok büyük sıcaklık dalgası var. Rekorlar kırıldı gene. Haziran ayı, dünya çapındaki rapor henüz gelmedi. Fakat Haziran ayı gelmiş geçmiş en sıcak Haziran olarak kayıtlara geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin 48 eyaletinde şey hariç tutuluyor, işte Alaska ve Hawaii. Onun dışında karasal Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir rekor kırmış. Bu böyle. June Swoon diyorlar buna, yani Haziran bayılması, içi geçmesi diyorlar. Yani çok, 20. yüzyıl ortalamasının, aylık ortalamasının epey üstünde. 3,3 Fahrenheit derecelik üstünde. Kuraklık koşulları Kaliforniya'da muazzam devam ediyor. Bu böyle Amerika'da, ama mesele yalnız Amerika'da değil, yakında global tahmini de vereceğiz. Onu da şimdi söyleyelim. Ayrıca da Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki rekor bir seviyeye ulaştı. Yani inanılmaz bir şeymiş. 100 bin mil kare ya da 260 bin kilometre karelik bir azalma var. Eski rekorun Haziran'da 2010'daki rekoru kırmışlar. Bilim insanları şaşkın, bilimciler, ve çok ciddi. Yani tipik buz örtüsü kaybının oranının %70 fazlasıymış. Günde 29 bin mil gidiyor. 30 bin mil. Yani 50 bin kilometre kadar çekilme oluyor. Buz çekilmesi oluyor. Bu çok vahim bir durum üzerinde konuşuluyor. Bunlardan da bahsediyoruz. Öte yandan da küresel, dünya çapında ölçeğinde balık meselesi, üretimi sürdürülebilir limite çok yaklaşmış diye bir uyarı var Birleşmiş Milletler'den. Sürdürülemez limite. Sürdürülebilir limitin sonuna. Sonuna. Evet, yani %90'ı stokların tam olarak tükenmiş durumda aşırı avlanmadan ve prodüksiyon da daha da artacakmış avlanma 2025'e kadar da. Müthiş bir rapor da Guardian'dan var. Bizden sonraki jenerasyonlar ton balıklı salatayı gömemeyecekler gibi duruyor sanki. Sardalya ya da yengeç filan midye yiyebilirler mi bilmiyorum. Yengeçlerin bir istilasından bahseden haberler okumuştum yakın zaman içerisinde. O okyanusların dibinden ince ince geliyorlar diye deniliyordu. Ama açık gazete olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan acar muhabirler bizler. Güzel deniz anası salataları üzerinde. Deniz anası salatası. Evet, şimdi onlar üzerinde Çin konsantre mutfağı olduk. Hiçbir yerde yenmiyor ama açık gazete bu bir ilki başarmayı da elbette becerebilecek kapasitededir diyelim. Sellerden daha sonra bahsedelim. Her taraf sel. Aynı zamanda Türkiye'nin belki 10 ilinde filan sel haberleri var. Ölümlü sel haberleri de geldi. Onları bırakalım şimdilik. Bir de şeyden bahsedelim. Savaş şartlarında Türkiye'de de dün 2 gün içinde zaten 24 saatte 10 şehit acısından bahsediliyor. Hakkari, Van ve Mardin'de 24 saatte 10 ocağa daha şehit ateşi düştü deniyor. Bir gazeteye göre 9, bir gazeteye göre 10 isimleri de var. Onun dışında dünyada tekrar savaş başladı. Evet. Çok vahim bir savaş. Güney Sudan'da yüzlerce ölüden bahsediyoruz. 300'e yakın. Ondan bahsedeceğiz. Çatışmalar durulmuştu. Yeniden savaşa dönüldü tamamen. Nijerya'da da Boko Haram saldırısı var. 18 kişi de orada hayatını kaybetmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bütün hafta çok dünya çapında büyük şeyler oldu. Hatta Obama'nın Avrupa seyahatini kısa kesip dönmesine yol açacak kadar büyük 10 eyaletinde en az Baton Rouge, Minneapolis, Dallas'ta yapılan öldürmelerden sonra 1960'ların durumu tekrar ortaya çıkıyor. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri dünyada savaşıyor. O ortamda, uluslararası savaş ortamında da Amerika'nın içinde de gidiyorlar. Çok ağır bir durum var. Star gazetesi kara isyan yayılıyor diye vermiş. CNN binasını basarken birçok göstericinin kentlerde polislere de saldırıların olduğunu ileten bir haber yayınlamışlar. Muazzam CNN. Cinayetler var. Evet. Polis cinayetleri. Ne kadarmış biliyor musun? Senede. Senede? Ne kadarmış efendim? Sadece polis öldürme. Polislerin siyahileri öldürmesi. Günde bire yakın. Her gün neredeyse bir siyah öldürülüyor polis tarafından. Bu genel olarak ateşli silahlarla öldürmeleri falan kastetmiyorum. Doğrudan doğruya polisin ya göz altında ya da bir şekilde öldürdüğü 347 mi ne rakam? Yani neredeyse 365'e yakın geliyor. Kaygılanmakta yeri var yani. Haklı galiba. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın erken ayrılmak zorunda kaldığı NATO zirvesinin sonrasında ABD'deki polis siyahi çatışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirmiş. Kelepçeli öldürmenin izahı yok demiş. Star gazetesi de bunu haber diye vermiş. Evet, çok güzel. Bu arada haber olarak vermiş, pardon. Evet, haber olarak. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Britanya'nın Irak'ta askerlerinin işlediği suçları araştırmaya tekrar başlamış. Bu da önemli de Intercept'in bir haberi. Chilcot raporu yayınlandı biz yokken ve Tony Blair'in bilmediğimiz hiçbir şey yoktu ama Tony Blair hükümetinin, İşçi Partisi hükümetinin bilerek, isteyerek ve katiyen zorunlu olmadan savaşa girdiğini bir kere daha tescil etti. 2,5 milyon kelimeden fazla ve kapsamlı bir rapor bu. Bakın bundan sonra ne olacağı, tabii hiçbir şekilde hukuki tarafına karışmıyorlar işin ama bir savaş suçlusu olduğu Blair hükümetinin ve yalnız Blair'den ibaret değil tabii. Britanya'nın böyle bir şey olduğu haberi de var. Onu da etraflıca konuşmaya imkan bulabilir miyiz bilmiyorum. Türkiye'de de Haziran'ın da 2016'da en sıcak Haziran olduğunu söylemiştik değil mi? Evet. Ona da döneriz. Türkiye'de de Lice'de 34 kişi kollarında Arapça yazı bulunan bir grubun uzun sakallı basması ihtimali, yani öldürmekten son anda yakarak öldürmekten son anda döndürüldüğü gibi bir tuhaf haber var. Kimin iddiası efendim bu? Sabahattin Tuncel söylemiş, DBP Sabahattin eş genel Tuncel başkanı. Lice'de PKK'ya yönelik operasyon sırasında gözaltına alınan 34 kişinin özel bir birim tarafından öldürülmek istendiğini ve bir subayın buna engel olduğunu söylemiş. Bu konuda daha ayrıntılı başka haberler de var. Evlerden hala ceset çıkıyor. En önemli haberlerden bir tanesi de bu. Sur'da evlerine giden insanlar hala evlerinin enkazı altında çürümüş insanların cesetleriyle karşılaştığını söyleyen haberleri konu oluyorlar. Evet, yeni Türkiye manzaraları da bu. Hakikaten onu da unutmuştum. Bir de şey de söyleyelim. Kamboçya'da da durum çok berbat bir hale geldi. Büyük bir diktatörlük var orada. 10 yıllardır devam eden, 30 senedir mi nedir başında işin. Fakat bir baş muhalefet, muhaliflerden Kem Ley, 46 yaşında. Bir şeyde benzincide başkentte Phnom Penh'de öldürülmüş, pusuya düşürülüp çok ciddi eleştiriler getiriyormuş daha önce. Yakalanan adamın adı neymiş biliyor musun? Neymiş efendim? Chuo Somlap. Chuo Somlap, tanıdık Chuo geliyor. Chuo Somlap. Nereden yani, tanıdık geliyor? Öldürmek için buluşalım demekmiş. Kamboçya dilinde. Oradanmış dedik. Oradan tanıdık geliyor. Bunlardan da bahsederiz birazdan. Açık Gazete. I like a tombstone 'cause it weathers well, and if it stands or if it crumbles, oh, time will tell. And you can carve my name in marble, you must cut it deep, but there'll be no dancing on the gravestone. You must let me sleep, and time is burning, burning, burning, till it burns away. I don't need to see the gates of famous men, but I do try to see the kingdom every now and then. And if you ask me where it is, it's on the humble map. And you know to enter in the doorway, show your handicap. And time is burning, burning, burning, it burns away. Stone, 'cause it weathers well, and if it stands or if it crumbles, only time will tell. And you can carve my name in marble, you must cut it deep, but there'll be no dancing on the gravestone. You must let me sleep, and time is burning, burning, burning, till it burns away. Time is burning, burning, burning, till it burns away. Time is burning, burning, burning, till it burns away. Suzan Vega'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Tombstone, mezar taşı. Suzan Vega'nın da 1959'da bugün doğduğunu, Santa Monica'da, Kaliforniya'da doğduğunu, şarkı yazarı, şarkıcı ve çok edebi sözleri var ve aynı zamanda da folk kaynaklı bir müzik yapıyor, eklektik bir müzik yapıyor. Çok ünlü şarkıları da vardı ama biz mezar taşını size seçtik doğum gününde Suzan Vega'nın. Ve ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Bir günaydın o zaman Matador David Mora'ya gelsin. Kendisi şişlemeye çalıştığı boğa tarafından İspanya'da düzenlenen, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen boğa güreşi sezonunda öldürülmüş. Yaklaşık 30 yıldır ilk öldürülen, 30 yıldan beri öldürülen ilk Matador olarak da tarihe geçmiş. Bu sefer boğa ölmemiş. Evet. 31 yılda bir oluyor. 40 yılda bir değil ama 30 yılda bir oluyor. Evet. Toslan boğanın da boğalar, 532 kilo olduğu söyleniyor. Sonra şişleyip öldürürler galiba yine de. Tabii canım. Yaklaşık 2000 boğa bu eziyete maruz kalıyormuş her yıl. Hepsi şişlenerek öldürülüyormuş. Ama seyrediyorlar zevkle. Evet. O da halkın keyfi yani. Tepki de var. Ama her sene de azalıyormuş. 2010 yılında yasaklanmış. Katalonya'da mesela. Bazı yerlerde yasaklandı ama yasaklanmaya direniyorlar. Bizim milli sporumuza nasıl karışırsınız? Biz boğaları öldürüyoruz. Spor mu bu? Spor. Elinde şişle beraber kalçanı sağa sola kıvırtmak spor olarak mı geçiyor? Elinde şiş değil canım. Şişli pikadorlar yapıyor. O şeyle, kılıçla. Kılıçla mı? Ha. Şey yapıyor, iki kürek kemiğinin arasında. Neyse. IŞİD gibi. Evet, biraz. Şimdi sonuç olarak biz şeye dönelim. Dünyada gerçek bir, yani çok uzun ve sıcak bir yaz geçeceği aşikar. Bunu sadece fiziki olarak söylemiyorum. Dünyanın da kayıp çocuk gezegeni haline geldiği muhakkak. Yüz binlerce çocuk, hatta belki artık sayıları milyonlara ulaşmaya başlayan kayıp yetim çocukların dünyasında. Şimdi Güney Sudan'a tekrar dönelim. 500 yıl önce Sudan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Sudan'dan başkent Kuba'da Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı güçler arasındaki çatışmalarda yüzlerce ölü var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Riek Machar'a bağlı isyancı güçler ordunun Kuba'daki mevzilerine saldırdığını duyurmuşlar. BBC Türkçe'nin haberi bu akşamın oldukça geç bir saatinde gelen bir haberdi. Yani dün akşam üzeri gelen bir haberdi. Machar'ın sözcüsü de BBC'ye bir açıklamada Cumhurbaşkanı Salva Kiir'i barış anlaşması konusunda ciddi olmamakla suçlamış ve ülkede savaşın yeniden başladığını söylemiş. Hadi gözünüz aydın, nur topu gibi bir yeni savaşımız var. Dünyanın en yeni ülkesi bu. Yatırım için Kalaşnikov'a başvurabilirsiniz. Suriye'de işleri bu aralar yoğunda gidiyor gibi görünüyor zaten. 4 yıldır, 5 yıldır yoğunda gidiyor. Şimdi bir de Sudan'da da aynı şekilde durum, böyle bir durum gerçekleşirse fiyatlar fırlayacak gibi. Yani bundan en büyük karı zaten büyük ülkelerin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, büyük silah tüccarlarının ve imalatçılarının ettiğini biliyoruz. Ban Ki-moon çatışmalara son verin çağrısı yapmış. Ha, çok iyi. Cuma savaşçı günü, olabilir demiş. Cuma günü 150 kişi ölmüştü. Yerel radyo istasyonu Radyo Tamazuc ölü sayısının 271 olduğunu duyurmuş. Bu BBC Türkçe'nin dün akşam üzeri olan haberiydi, akşama doğru. Peki Türkiye'nin şeyi ne olacak? Orada büyük yatırımları var. Türkiye gelecek vizyonu olarak belirlediği ve Türkiye nüfusunun 150 milyona ulaşacağı hedefiyle Afrika'da tarım ve hayvancılık yapmaya hazırlanıyordu. Güney Sudan'da da mı? Bilmiyorum. Sudan'da, Cibuti'de, Cibuti'ye yakın bölgelerde hayvancılık tesisi kuracakmış. Başta sığır olmak üzere koyun keçi üretip bu bölgelerdeki besinleri tükettirip ardından Türkiye'de yedireceklermiş. Bunlar da bir tehlikeye girecek gibi duruyor mu? Duruyor maalesef. Cumartesi çatışmalar durulmuştu. Tekrar başladı. Ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir 2003'te darbe yapmaya çalışmakla suçlamış Machar'ı. Hükümeti ve Machar'ı görevden almış. Bak Cumhurbaşkanı. Ardından Kiir'e bağlı Dinka ve Machar'a bağlı Nuer etnik grupları arasında etnik çatışma, on binlerce kişi öldü. Machar ülkeden kaçtı. Sonra 2015 Ağustos'unda tam bir sene önce Macar'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasını sağlayan bir ateşkes anlaşması yapıldı. Ama o da uzun sürmedi. Kıtlık yaşanıyor bir de. Bunu önemli belirtmek lazım. Ülkede iç savaş nedeniyle ne kadar insan evlerini yerinden yurdundan oldu? 2,2 milyon 200 bin insan. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı. Türkiye kucak açabilir. Genç. Yaklaşık 780 bin hektarlık arazi kiralanmış Sudan'da. Sudan'da. 780 bin hektarlık. Güney Sudan'dan mı? Sudan'dan mı? Sudan'dan. Çok. Ha, bu Sudan. Güney başka. Sudan Hristiyan olan şey, evet, değil mi? Yani bu yeni Müslümanlardan kiralamıştı bizimkiler. Evet. Bizimkiler Beşir, Ömer Beşir yönetimiyle evet, evet. çalışıyor. Savaş suçlusu değil mi? Olduğu söyleniyor. Evet. Savaş suçlusu öyle olarak bazı yerlere giremiyor. Temkinli yaklaşım dedim. Güney Sudan'da resmen savaşa dönüldü. Bağımsız olması zaten 2011 Temmuz'undaydı. Tam 5 sene önce. 20 yıl gerilla savaşı oldu. En az 1,5 milyon insan öldü ve 4 milyon insan yerinden yurdundan oldu. Şu hale bak yani. Rakamlar bu şekilde yani. Sudan'da ne var? Yani üretim, üzerinde savaşabilecek toprak var. Tamam. En önemli şeylerden bir tanesi. Petrol var mı? Vardır belki. Bilmiyorum. Yani bakmak lazım. Fakat etnik çatışma var. Dinkalar var. Kiir'in başında olduğu ve Nuerler var. Macar'ın başında olduğu. 2 milyon 200 bin kişi çatışmalardan dolayı kaçmış gitmiş ve binlerce, on binlerce kişi kıtlıktan hayatları tehlikede. On binlerce kişi de öldü deniyor. Daha 2013'te oldu bu. Sonra işte anlattığım barış anlaşması falan oldu. Döndü Macar. Savaş bitti dendi. Ama olmadı işte. Bu anlamsız şiddete son verilsin demiş Ban Ki-moon. Ama böyle işte. Birleşmiş Milletler söylemiş ama şey yaramamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 eyaletinde en az çok ciddi şey var. Ayaklanma. Ayaklanma var. Evet. Akıl almaz videoları yayınlandı. İki kişinin öldürülmesinin, ikisi de silahsız, ellerinde silah falan olmayan iki kişiyi öldürdüler. Hatta bir tanesi Facebook üzerinden canlı yayınlandı. Evet. Kız arkadaşı tarafından öldürülenin. Yok, kız arkadaşı tarafından canlı yayın yapıldı. Öldürülen evet. Polis tarafından öldürüldü. Polis tarafından öldürüldü. Kız öldürülenin kız arkadaşı evet. da İnanılmaz bir şey gösterisi. Silah kendisine doğrultulmuş bir silaha rağmen arabanın içinde pili bitene kadar şeyinin cep telefonunun evet. Şarjı bitene kadar stream dedikleri canlı yayın yaptı. Bu selfie modundan hem kendisinde olayı anlatıyor hem de arka taraftaki erkek arkadaşının ölürken çekiyor. Yani can yani çekişirken. Kanlar içinde bütün. Dışarıda da polisler var silahlarını doğrultmuş. Doğrultmuşlar. Dört el ateş ettiniz bayım diyor. Sevgilimin üzerine. Arka koltukta kim var? Ölen erkek arkadaş. Hayır. Başka bir adam mı? O direksiyonda zaten. Direksiyonda mı? Direksiyonda o öldürülüyor. Videoyu live stream'i seyret. Ben farklı bir şey izledim o zaman. Dayanılamıyor yani. Evet. Hayır, orada anlatıyor. Polise diyor ki bayım şu anda bir insanın üzerine dört el ateş ettiniz ve sadece size ruhsatını talep ettiğiniz ruhsatını vermek için uzanıyordu diyor. Evet. Ve arka koltukta kim var? 4 yaşındaki kızı var. Hmm. Kızın onlara tanık oluyor ve bütün polisler katil midir anne diye soruyorlar. Çok büyük bir cesaret gösterisi yaparak, çünkü eğer şey olsaydı, canlı yayın yapmamış olsaydı polisin el koyacağı ve şüphesizdi yani şeye. Günde bir kişi diyordunuz edeceği. Ya. Günde bir kişi öldürülüyor. Evet. Siyah öldürülüyor. Ya onlardan bir tanesi olacaktı muhtemelen. Hiçbir tepkiye neden olmayan bir cinayet ama olarak geçecekti Amerika Birleşik Devletleri tarihine. Şimdi işte yani inanılmaz yani. Arkasından da Dallas'ta 11 polise karşı ateş edildi. Bu da çok acayip bir şeydi. Pek çok şeye itiraz eden bir eski asker. O da ateş etti ve 5 polisi öldürdü. 5 polise karşı da yani şey bitireyim bir an, yani bizim bu Philando Castile, evet, adlı kişinin bir okul kafeteryasında idareci olarak çalışıyormuş. Ve son derece barışçıl bir kişi olduğu, hiçbir çatışmaya daha önce sabıkaya falan bulaşmadığı da belirtilen bir kişi. Ona rağmen çatır çatır öldürüldü, arabasının içinde kız arkada, kız arkadaşının kızı ve yanında da kız arkadaşı olduğu halde kanlar içindeki görüntüsü var. Bütün böyle gömleği al kanlara boyanmış. Polis ondan sonra da çıkartıyor bu kızı. Adını bulmaya çalışıyorum şimdi, unuttum. Ve şey diyor, Diamond Lavish Reynolds adı. Evet. Ben bir kahramanlık yapmak için şey yapmadım diyor. Herkesin bilmesini istedim. Ne kadar polis şeyle kanıtları değiştirse de, yerinden oynatsa da, ne kadar birleşseler de, ne kadar manipülasyon yapsalar da, ben bunu Facebook'a koydum. Çünkü insanlar görsün diye. Sadece bunu istedim diyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu görmesini istedim insanların. Ve hepimiz gördük gözlerimizle. Tek sizin görmediğiniz bütün bu videoda öldüğü, vurulduğu an diyor. Eğer onu da çekseydim o anda diyor, öldürdüğüm anda çekseydim beni de vuracaktı. Bundan hiç şüphem yok diyor. Elinde cep telefonu var diye. Evet. Çünkü böyle de bir yetkisi var değil mi? Var. Ve diyor ki hepimizi öldürmek için buraya geldiler diyor. Katil bunlar diyor. Çünkü siyahız. Ve biz yeterince birbirimizi desteklemiyoruz. O zaman da bunu kurtaracaklarını, durumu kurtaracaklarını sanıyorlar. Bu okey değil diyor. 35 yaşında iyi bir insan. St. Paul Kamu Okulu'nda görevliydi. Hiçbir zaman ne parmak izi alınmıştı, ne bir kelepçe, herhangi bir olayı yoktu diyor. Öldürdüler onu diyor. Ve bu bütün toplum içinde, siyahi toplumun oradaki bölgedeki içinde fevkalade kötüdür diyor. Ve biz, kızım da soruyor, 4 yaşındaki kızım diyor. Ben ona ömür boyu hiç negatif hiçbir şey söyleme dedim diyor. Ona rağmen polis biz de öldürecek mi diyor diye soruyormuş. İşte böyle bir durum var. Bütün Amerika ayağa kalkmış durumda. Black Lives Matter, yani siyahların durumu şey yapar diye. Ve öte yandan da siyahların hayatı da önemlidir diye bir şey var. Sivil toplum kuruluşu ve bütün Occupy hareketine benzer şeyler oldu bütün şehirlerde. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Britanya'da bir küçük çocuk, siyahi çocuk var mesela. Don't shoot yazıyor göğsüne koydukları, evet, şey, vurmayın diye. Artık bu hale gelmiş durumda yani. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Dallas'taki saldırının ardından bu protestocular da polislerin önüne geçip insan zinciri oluşturdular herhangi bir saldırı olmasın diye. Birçok yerde de bu eylemi gerçekleştirdiler. Evet, aynı Phoenix'ten zamanda Arizona'ya, Rochester, oradan Rochester'a, New York'a aynı haykırış var. Black Lives Matter diyorlar. Siyah hayatlar, siyahların hayatı önemlidir diyorlar. Londra'da, Brixton'da ve Bristol'da da şeyler var, gösteriler var. Çok önemli bir gelişme oluyor. Çoğu bu saldırıların yerde nasıl olduğunun aslında mikrokozmosu da zaten bu haberlerin içerisinde görülebilmesi mümkün hale geliyor. Mesela Dallas'taki bu polis şiddetini gösteren, polis şiddetini protesto eden insanlar ateş açılması sırasında, daha doğrusu saldırının hemen akabinde Dallas polisi Twitter üzerinden İşte aradığımız şüpheli diye bir kişinin fotoğrafını yayınladı. Kamuflajlı, üzerinde bir tane şey olan, silah benzeri bir şeyi tuttuğunu gösteren bir boyun bağı bulunan kişi Dallas polisi tarafından suç şüpheli olarak gösterildi. Ama bu kişinin de herhangi bir şekilde bu olayla alakası olmadığı da ortaya çıktı. Ardından yakalanıp serbest bırakılmış. Bu kişi de şey olarak gösteriyor kendisini. Tweetini silmesini istiyor daha doğrusu Dallas polisi tarafından. Bir anda böyle ilk bakışta suçlu olarak görüyorlar. Aynen tabii, bu saldırıdaki tabii, gibi. Tabii, tabii, ardından ateş ediyorlar ya da tweet atıyorlar. Bundan ötürü de böyle infialler ortaya çıkıyor eğer görüldüğü takdirde. Görülmediği takdirde de zaten herhangi bir olay şey gibi zaten devam ediyor. Uçup gidiyor. İnsanlar, evet, hayatında. Yalnız bu yani çok büyümeye müsait bir durum. Amerika'nın kanayan yarası. Mesela Kevin Gosto da Shadowproof'dan yazmış. 491 kişi ölmüş ilk 6 ay içinde. İlk 6 ay içinde polisin vurarak öldürdüğü 2016'da 491 kişi var Washington Post'a göre. Ve yani bunların oranı da 2,5 katı. Beyaz insanların öldürülmesinin 2,5 katı siyahlar. Ve büyük bir isyan hareketi de başlamak eğiliminde gibi görünüyor. Bakacağız, takip edeceğiz. Bunda bu çok çok önemli. Dallas polisinin de şeyi de enteresan bir durum var. Bomba taşıyan bir robotla öldürdü bu sniper denen adamı, polise ateş eden adamı. Onun da adını şimdi birazdan bulabilir. Micah Johnson diye birisi. Ve mekanik taktik robot kullandılar. Patlayıcı kolu var. Yürüyen drone. Drone, yürüyen drone. Remotec deniyor ona. Ve bir kolu var. Kim yapmış? Northrop Grumman. Dünyanın en büyük silah şirketlerinden bir tanesi. Onun kullanımına da bütün yani uluslararası ve bütün hukukçular filan da muazzam itiraz ediyorlar. Bu yapılamadı. Yeni bir aşama çünkü bu. İlk defa oluyor. Polis ilk defa bir insanı imha ediyor robotla. Robot, katil robot kullanıyor. Daha önce bomba imhada kullanılıyordu bu tip araçlar. İsrail ordusunda prototipleri gerçekleştirildi diye biliyorum ama. Evet. Ama bu ilk, Amerika'daki ilk benim bildiğim polisin, askerileşmiş, militerleşmiş polisin kullandığı bir şeyle vuruldu. Çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor dünyanın hali. Bir de ondan bahsedeceğiz. Kamboçya'da da felaket bir gelişme. Böyle durum. Türkiye'de de durum benzer bir şekilde devam ediyor. Mesela gelen son haberlere göre Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde bazı kişileri kimlik soran polis ekiplerine silahla karşılık verilmiş. Ve 3 polis hayatını kaybetmiş. 3 polis de yaralanmış. Dün gece geç saatlerde. Evet, Suriye'de bir haber. Evet, çok endişe verici şeyler de oluyor ayrıca. Beyşehir'de Suriyeli mültecilerle bir kavga, 2 ölü 3 yaralı. Bu da yeni. Bu yani hiç daha önce görülmemişti. Doğan Haber Ajansı'ndan. Köpeği tekme atma kavgasından çıkmış. Ya da uyarısından ardından bir insana birbirlerini bıçaklamışlar. Lafı o, bilmiyoruz. Kalbine bıçak saplanan Mehmet Bayraktar 18 yaşında bir kişi. Sokağa köpeğine tekme attıkları öne sürülen 4 Suriyeli mülteciyi uyardım. Uyardığı söyleniyor. Sonra iki grup arasında kavga çıktığı, jandarmadan takviye, bütün Konya kent merkezinden çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastaneye basmışlar. Hatta arka kapıdan çıkarılırken orayı da basmışlar. Yaralıları, Suriyeli göçmenlerin yaralıları. Evet, çok ağır bir şey. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu var. Bir de son olarak şey söyleyelim, Anadolu Ajansı'nın bir haberi, PKK yöneticilerinden Bahuz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü iddia etmiş. PKK ise iddiayı reddetmiş. Cumhurbaşkanı da bize gelen haberler öyle diye bir ortalama bilgi vermiş. Girişi kayıp çocuklarla yaptık. İstiyorsanız kayıp çocuklarla da çıkalım. Yeni bir teknolojik unsur olmasa bile pedagojik, daha doğrusu hayvanları ilgilendiren psikolojiyle alakalı bir durum söz konusu. Müjde, kayıp çocukların aranmasına artık yeni bir yöntem bulunmuş. Köpeklerle iz süreceklermiş. Bu amaçla yeni köpekler eğitiliyormuş Türkiye'de. Kayıp çocukları böyle köpeklerle beraber arayıp bulacaklarmış. İşte budur ya. Her şeyin bir çözümü bulunuyor. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhabalar. Merhaba, günaydın Ali Bey. Evet, bir haftalık çok yoğun bir olaylarla dolu dünya ve Türkiye haberlerinden sonra birazcık sizin de programın saatine bir 5 dakika kadar taştık, telafi ederiz, kusura bakmayın, çok yoğundu haberler. Evet, birikti. Beklenmedi. Yani bayağı savaşlar oluyor ülkede de, Sudan'dan, Güney Sudan'dan çok ciddi tekrar savaş başladı haberi. Dün akşamın haberi mesela geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hiç savaş diyemeyiz henüz ama çok ciddi bir kalkışma hali var. Haklı bir öfke var, isyan var. Ve her taraftan da Türkiye'den de 24 saat içinde 9 ya da 10 şehit haberi geldi. Şimdi biraz önce de Can yeni bir şeyden bahsediyordu. Şanlıurfa'da polislere yapılmış olan bir saldırı. Polislere saldırıda da yeni öldürmeler var. Böyle gidiyor. Evet. Alaca karanlık kuşağı devam ediyor. Yani her dünyada da Türkiye'de de her gün yaşadığımız hadiseler nasıl bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Ben bu bayramdan sonraki Alacakaranlık bayramından sonraki bu ilk programda 2-3 konu üstünde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bayram tatilinde Türkiye'ye girerken biz yargı işte artık günlük basın bilgi paketi yayınlandı. Yargı düzenlemeleri 2010 anayasa değişikliği ve hemen sonrasında iktidarın her bir toplumsal hak aramanın karşısında düzenlemelerle yargı düzenlemeleriyle işte 2010 anayasa referandumuyla belli ölçüde ilerleme kaydedilen Türkiye hukuk ve anayasa sistem üzerinde muazzam gerilemeler yaşadık. Yapboz tahtasına döndü çoğu kez mahkemeler. Yani Türkiye sorunlu hukuki yapısı muazzam bir otoriter rejime uygun haline getirmeye çalışıldı. Bu son yargı düzenlemesi ile yüksek yargıya ki Erdoğan'ın en önemli alerjisi olduğu ve sayısız o konuda da düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz. Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi, Türkiye Yüksek Yargı Anayasa Mahkemesi gibi. Burada bir düzenlemeyle karşı karşıyayız ve Yargıtay üyeleri, Danıştay üyelerinin tamamı görev sürelerine son veriliyor ve bu başkanlar, daire başkanları hariç olmak üzere altı çizilmesi gereken hususlardan biri bu. Diğer bir husus, yani mecliste iş tüzük değişikliği gündeme gidiyor. Yine bu Erdoğan'ın bizzat altını çiziyor size, kendi partisinin milletvekillerine bir an evvel öncelikle birinci işiniz bu dediği husus. İş tüzük düzenlemeleriyle, yani Danıştay ve Yargıtay düzenlemeleriyle, hukuk düzenlemeleriyle saraya bağlı bir yargı sisteminin pekiştiriliyor. İş tüzük düzenlemeleriyle de, ki bugün gündeme gelecek mecliste, yasama organı zaten Erdoğan'ın sarayın bir alt komisyonu, bir kalem hüviyetini taşımaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi gittikçe sarayın bir özel kalem şeyi haline gelmeye başlıyor. Bu iki konunun altını çizmek lazım. Yani yer yerinden oynaması gereken bir yargı düzenlemesi yapıldı ve Cumhurbaşkanı'nın onayından çıktı. Aynı zamanda bir iş tüzük değişikliğiyle zaten onun kontrolünde, Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde olan meclis bir kalem odası haline getirilecek bir iş tüzük değişikliğiyle muhalefetin varlığı neredeyse tamamen ortadan kaldırılacak duruma işaret ediyor. Evet, yani ben de şimdi bu zaten meclis sadece iktidar partisinin, hatta iktidar partisinin de değil, işte Cumhurbaşkanı'nın bir kişinin şeylerini, isteklerini yerine getirir şekilde çalışıyordu fonksiyonunu. Yani ciddi bir muhalefetin söz konusu bile olmadığı bir mecliste, ama buna da rağmen şimdi mesela bu iç tüzük değişikliğiyle pankart ve dövizlerin genel kurula sokulmasını da engellemek, İşte grup önerileri ve vekillerin söz hakkının sınırlanması da var. Buna ilaveten, yani bunlara mevcut şey. Zaten iş tüzük değişikliği, iş tüzüğü açıklayalım. Yani bir meclisin, yasama organının kendisinin nasıl çalışacağını gösteren yasadır. Yani meclis anayasasıdır diyelim ve iş tüzükle ilişkin hususlarda anayasa da belirtilmiştir 1982 anayasasında. İş tüzükte değişiklik yapılmaz mı? Yapılır. Buna girmek istemiyorum ama bugün atılan adımla yüksek yargı düzenlemesi, iş tüzük değişiklikleri, yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz hususu son 2013 işte bu meşhur Reza Sarraf ve sonrasında muazzam bir rüşvet ve yolsuzluk mekanizmasının en tepe bir numaralara yansıması ve sonrasındaki süreçte bu yargı düzenlemeleri, anayasa düzenlemeleri fiilen rejimin geldiği noktayı işaret etmek açısından önemli. Hem yasamanın hem yargının sarayla bütünleşik bir şekilde yani aslında anayasaya değişiklik kalmadan adeta bir rejim oluşturuldu ki bunu da inkar edilmiyor. Fiilen rejim değiştirilmiştir deniliyor. Bunun iki bacağı var. Yürütmeyi zaten fiilen üstlenmiş durumda. Aynı zamanda yasama organının bir özel kalem bürosu haline gelmesi, aynı zamanda yargının da taray tarafından belirlenmesi ki bunda muazzam ilerlemeler var ama yetmiyor, daha da pekiştirilmek istiyor. Burada altını çizmek istediğimiz hususlardan bir tanesi, ben son dönemde bu Türkiye'nin öykündüğü rejimi benzerlerinin anayasalarına bakmaya çalışıyorum. Zaman zaman da gündeme getiriyoruz. Mesela Azerbaycan anayasasına bakayım dedim. Evet. Yani en yakında o. Bu anayasada yargı kimin teminatı altında biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Ha, çok güzel. Madde 8 Azeri Anayasası'nın 8. maddesi işte şu Cumhurbaşkanı devletin başı falan. 4. madde Azerbaycan Cumhurbaşkanı yargı bağımsızlığının teminatı. İstenen bu. Teminat Beştepe'deki Aksaray'dır. İlham kardeşimiz. İlham Aliyev'in. İlham kardeşimizin. Şimdi bu Azerbaycan anayasasında Cumhurbaşkanı'nın görevlerine baktığımızda zaten yani yürütmenin tamamen başı Cumhurbaşkanı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Milli Meclis'in seçimlerini de belirliyor. Yani bir yıl muhteşem bütün her şeyi kontrol altına aldığı görevleri var. Kendi ailesinin harcamaları dahil bu teminat altında. Ve de yine bir şeyin Azerbaycan ayının anayasasında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, orada bir anayasa mahkemesi var yüksek yargı organları içinde. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstinaf Mahkemeleri hakimlerinin göreve atanmasıyla ilgili bütün önerileri, bütün isimlerin belirlenmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı gönderiyor. Yani başka bir öneri gönderen kurum yok. Hani yüksek yargıya isim önerme ve seçme hakkı bulunan başka organ yok. Millet Meclisi'nde de çoğunluğumuz varsa Azerbaycan Yüksek Yargısı'nı Anayasa Mahkemesi artı Yüksek Mahkeme artı İstinaf Mahkemeleri artı mahkemelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer mahkemelerinin diye yazı görevi hakimlerini göreve atar diyor. Şimdi teminatta o olunca istediği vakit bunları da görevden alıyor, görevden atayabiliyor. Dolayısıyla bugün fiilen rejim işte benzeri bir Azeri anayasasına uygun hale getirilmiş olunuyor. Bunun değişik şeyleri var ama can alıcı nokta bugün yüksek yargıdaki operasyon ve yüksek yargıdaki zincirleme. Bu bugün bildiğim kadarıyla 2013'ten bu yana yani o 17-25 diye tarif edilen yolsuzluk, muazzam yolsuzluk gündeminin hemen sonrasında işte paralel devlet, yüksek yargı vesaire iç düşmanına başlayan bu yargı düzenlemelerinin bildiğim kadarıyla altıncısı bu. Zaten alt üst edilmiş ama tatmin olunmuyor bir türlü. Evet. Ve daha da kesmiyor yani. Ve öykünen yapı da karşılığını öncelikle işte yakın kardeşim Aliyev'di ki teminatlar karşımıza çıkıyor ve sayınlığın bundan sonraki süreçte hem bu işçilik değişiklikleri ile yasama organının saray özel kalemi haline gelmesi, tek parti tek şef dönemini hatırlatan uygulamalar aynı zamanda yargıda bütün yetkili ve teminatın Cumhurbaşkanı'nın temin etmesi üzerine kurulu bir sisteme adım atılıyor. Yerle yeksan olması gereken, deprem olması gereken kararların onaylandığı ülkede ne yargı mensuplarından ne de muhalefetten çok büyük bir tepki, hatta yargıdan bir kişinin bile, ben cari yargıda çalışan insanlardan bir tepki geldiğini görmedim. Esaslı değerlendirme yazılarından bir tanesini Rıza Bey yaptı. Türmen, yani bu mevzunun Anayasa Mahkemesi ile olan ilişkisini ve de Avrupa Ahim ile olan ilişkisini. İşte Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular onaylanmadan CHP. Anayasa Mahkemesi onu reddetti. Bu yasa işçilik düzenlemeleri ve de bu yüksek yargıdaki düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu da ortaya koyan değerlendirmeler var. Ama evet, yani Ergun Özbud'un da yanılmıyorsam New York Times gazetesine verdiği bir mülakatta artık hukukun tamamen sonuna gelmiş olduğunu ve bizim için dua edin diye bir feryatla tamamlamış demecini, ki işte anayasa hukukunun en kıdemli duayen ismi olarak biliniyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde baktı zamanında anayasa, yeni anayasa hazırlığındaki danışmanlığını da yapmıştı. Ama durum çok vahim tabii. Bazı gazeteciler de ona da saldırıyorlar şey diye. Yani kendi anayasası kabul edilmedi diye kıskanıyor filan gibi. Hatta savcı da çağırıp sormalı demiş, bunun ifadeyi nasıl verirsin diye. Bir sabah yani yazıyor. Zaten bu konularda uzunca bir süredir uğraşan, yazıp çizen isimlerin başında Ergun Bey geliyor. İşte Rıza Bey var. Diğer arka rejimle ilgili aracın üyeleri, konuyla uğraşanlar var ama işin, yani bu Alacakaranlık Bayramı'nın çıkışında insan demokrasi adına hareket edeceği muhtemel güçlerin tepkisini bekliyor. Bu büyük sessizlik, siniklik, eylemsizlik hali, özellikle de muhalefet, ana muhalefette, yani 81 ilde hukuk mitinglerinin yapılması gereken, anayasa mitinglerinin yapılması gereken, onları düzenleyecek bir muhalefetin vatandaşa meydanlarıyla anayasadaki yeniden hususu altını çizecek ve İşçilik de fiilen artık orada bu işçilik değişiklikleri kısa bir madde bütünlüğü içerisinde yapılıyor. Çok geniş değil ve yüzden de meclis tatile girmiyor. Yani fiilen yasama ve yargının içinde bulunduğu durumu izah eden kitlesel seslenişlere ihtiyaç varken ve demokrasi güçlerinin tamamının bu konuda odaklanması gerekirken, 3 yıldır 4 yıldır söylediğimiz o ittifakın birlikteliğinin cephenin örgüsüne ve bu otoyoldaki son çıkışlardan biri değer burada, buralarda ses yükseltilmezse zaten fazla da bir çıkış yolu kalmadı. O kadar çok harcandı ki son 3-4 yıl içerisinde Türkiye'deki rejimin geldiği noktada bu muhalefetsizlik çıkış noktalarını da kendisi tıkıyor ve dolayısıyla biz hızla İşte Azerbaycan kardeşim Aliyev'in anayasasına doğru ramak kalmış durumda. Bunun için de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç bile duymayabilir Erdoğan. Duyarsa da zamanı yayar. Çünkü fiilen de rejimi bu şekilde kurgulamış oluyor. Yani dolayısıyla bu bayram çıkışında karşılaştığımız manzarayı umumiye, Azerbaycan anayasasını incelemeye, daha sonraki programlarda başka anayasalarla da bizdeki gelişmeleri kıyaslamaya devam edeceğiz. Ama Azerbaycan anayasasını, işte otoriter rejim anayasası, zaten başkanlık yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Ama orada birkaç şey var ki AK Parti başı bulunan Erdoğan'la Aliyev arasındaki farklar. Onlardan biri seküler maddeler. Onlara daha sonra değiniriz. Diğer bir husus da devletin dili ve ana dil meseleleri. O konuda iki kardeşin anlaşamadığı hususlar var. Ama orada mesela yani bir fark da şey rejimlerde şimdilik görülen fark da şu, Azerbaycan'da seçim yapılmıyor. Yani tamamen paravan bir yani olmayan sahte bir seçim yapılıyor ve hatta sandıklar açılmadan bile oy oranı %93,7 ile kazandı filan gibi. Atıyorum bu rakamı ama yani buna benzer rakamlar. Önce oy sandıkları açılmadan önce bile şey yapılıyor. Dolayısıyla da 10 yıllardır zaten hanedan usulü Haydar Aliyev'di Sovyet döneminin yöneticisi. Onun oğlu da şimdi oğlu olarak babadan oğula geçen bir hanedan sistemi var. Bizde de babadan damada falan geçiyor. İşte bir takım şeyler var. Onları görüyorsunuz ama oğula da geçebilir. Söyleyeceğim. Bizde yani seçimlere ilişkin yani Tarhan Bey'in değerlendirmesi bayramda önemliydi. Yani Tarhan Erdem'in evet. Serbest seçimlerin yapılmadığını altını kalın gerekçelerle esaslara dayandırarak ortaya koyuyor ve yılların Tarhan Erdem'i ben artık böyle bir rejimde oy vermeyeceğim diyor. Yani bir plato altta belki bir takım hususta serbest seçimlerin olmadığını ortaya koyuyor. Siz benim ağzımdan aldınız yani bunu ben ona bağlayacaktım. Manzara bu. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan kuşağındaki anayasaları baktığımızda zaten bu Türkiye'deki son 3 yıl içerisindeki düzenlemelerle çakışan özellikleri görebiliyorsunuz. Ve bugün pazartesi konuştuğumuz konu serbest seçimlerin yapılamadığının altını çizen değerlendirmeler, anayasa ve kanunların çiğnenerek rejim değişikliğine gidilmesi ve işte yasama ve yargının sarayla pekiştirilmesi gibi konularla karşı karşıyayız. Bir de diğer bir husus işte U dönüşleri Suriye ve Rusya'da, ondan sonra Mısır'da. Mısır'da yani, var evet. Durum bu. Mısır var. Bir de yalnız ben son bir nokta olarak da şeyi de konuşalım azıcık diyorum. Bu dokunulmazlık meselesi de gündemde Türkiye'deki en temel fay hatlarından bir tanesi, çatırtılardan biri. Yani kırılması da çok muhtemel. Yani dokunulmazlıklarla beraber parlamento neredeyse fiilen ortadan kalkmış olacak. Fiil hatta neredeyse zaten fazlası. Yani iş düzük değişikliğiyle birlikte bakmak lazım. O kadar beter ve kötü şeyler oluyor ki. Yani bir program konuşuyoruz. Yani bunların hepsi inanılmaz olaylar. Ve önümüzdeki dönemde bu uygulamalarla karşı karşıya kalacağız. Ve kaldık da yine bayramda da gördük. Fezlekelerin, savcıların uygulamaya geçtiği Urfa'da galiba değil mi başladı? Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin hakkında düzenleme olan milletvekilinin uçağa bindirilmemesi. Evet, Eren Erdem'in Atatürk Havalimanı'nda evet, uçaktan indirilmesi saatler sonra ancak olabilmesi ve aynı zamanda Barış Yarkadaş'ın da gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden fezlekesi olmayan bir dosya kapsamında ifade çağrısı yapılmış. Yokmuş fezleke. Çok dosya var ki zaten bu sistem içerisinde. Yani içinde bulunduğumuz dönem zaten her aşamada bir dokunulmazlığın kaldırılmasını defalarca konuştuk. Burada muhalefetsizleştirmek ve zaten ülkede sinik ve sessiz bir toplumsal muhalefeti mecliste de varlığını ortadan kaldırmaya dönük düzenlemeler bunlar. Hepsini üst üste koyduğumuzda geldiğimiz noktayı söylüyoruz. Yani otoyoldan çıkış için son çıkıştı belki, sondan bire belki ve bu meselelerin önümüzdeki yeni dönem diyebileceğimiz yani sonbaharla birlikte hatta daha öncesinde ülkede muazzam bir yıldır, muazzam bir savaş devam ediyor. Hala böyle işte büyük ağır silahlarla kentler bombalanıyor. Sınır kuşağında cereyan eden olaylar var. Şimdi U dönüşü içeride yaşanır mı? Gündemi başlatanlarla bile ki bunlardan biri eski meclis başkanı, AKP kurucularından olduğunu Cemil Çiçek ve saldırıyı gördünüz yani. Tamamen bir saray medyası var. Yasama saraya bir kalem odası haline getiriliyor. Yüksek yargın teminatı Cumhurbaşkanı oluyor. Yürütmenin zaten ben başıyım deniyor ve gelinen noktada durum bu. Evet, fakat bir de yani bu şimdi şeyler, Kürt milletvekilleri, ya daha doğrusu HDP'li milletvekilleri, hepsi Kürt değil şüphesiz, çağrılara karşı yani şu anda 152 milletvekilinin 799 yani 800 dosyası varmış ve büyük ana hedef olarak da tabii HDP gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi de var ama Halkların Demokratik Partisi ve gelmeyeceğiz diyorlar. Yani ifade vermeye. O zaman artık çok çok ciddi bir kırılma noktasına gelecek iş. Öte yandan bir de ilginç bir şey vardı. Açıklama vardı ona. Ne diyorsunuz? Yurtseverler hakim duruma diye Doğu Perinçek söyledi. Yani ele geçirdi Cumhurbaşkanı'nı diye. Ne diyorsunuz ona? Yurtseverler Cumhurbaşkanı'nı ele mi geçirmiş yani? Evet. Yani Doğu Perinçek mi ele geçirmiş? Evet. Yurtseverler. Yurtseverler diyor. O zaman yurtseverler daha öncekiler yurtsever değil miymiş? Önemli bir açıklamaydı aslında. Ya. Yani Ergenekon ve Derin Devlet'ten bahsediliyor olabilir tabii, açıkça söylüyorum. Ya Ömer Bey, bakın bunları defalarca söyledik. Yani bu mekanizmanın tamamı bugün sarayla bir ittifak halinde. Evet, şöyle tam olarak da Doğu Perinçek New York Times gazetesine verdi demeçte. New York Times. Yani uluslararası bir açıklama. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı bugün Türkiye'nin vatansever güçleri tarafından ele geçirildi diyor Erdoğan. Vatansever güçler Erdoğan'ı ele geçirdi diyor. Hack. Evet. Oldukça çarpıcı bir şeydi bu. Ne zaman? Çarşamba günü gazetelerde yer aldı. Bu 7-6 Temmuz Çarşamba günkü bir haberdi. Özgür Düşünce Gazetesi'nde vardı ama başka gazetelerde de gördüm yani. Bu ittifak kurulan bu ittifak zaten tartışmanın odak noktasıdır. Yani bu ittifakın sürdürülebilirliği ya da bu ittifakı oluşturan temel neden zayıf noktaları, kuvvetli yanları neler? Yani bunun arkasına baktığımızda işte bugün MGK bünyesindeki dayanışmayı görebilirsiniz. Ve bu işte Milli Ordu'ya kumpas kurulmuştur'dan itibaren başlayan bir süreç. Ve bir bu ittifakın en temel birinci noktası da Kürt sorununa bakıştaki yaklaşım, evet, bölgeye ilişkin değerlendirmeler. Onun için 1 Haziran seçimleri değersizleştirildi, ortadan kaldırıldı. Ve çözüm süreci diye ortaya konulan konu tamamen yok sayıldı. Ve muazzam bir savaşla devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri korunarak, yani bu koruma kalkanıyla 90'lardan daha farklı bir şekilde hükümetle, 90'larda hükümetleri dinlemeyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri vardı. Şimdi yürütmeyle çok yakın bir ilişkide de cereyan ediyor. Artı başka özel kuvvetler de var bu işlerde. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Yani Bunu da Güneydoğu'daki Lice'deki olaylarda görüyoruz. Yani artı farklı güçlerin, özel yapıların oluşturulduğu. Azerbaycan Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın yetkileri içerisinde özel ordu kurmak da var. Muhtemelen iyi bir evlenebilecek konular. Bunlar da yansıyor. Yani Türkiye'de yurtseverler kimse, o yurtseverlerin tarihini biliyoruz. Yani Doğu Perinçek kılıktan kılığa çok rahat gelişkin bir siyasi portre. Onun için New York Times'da onu değerlendirmesi herhalde daha çok sözcülüğünü yaptığı kesimlerin iktidardaki ittifakını göstermesi açısından önemli. Bu ittifak da kurulduğu için zaten ve de bu ittifak birbirlerine bazı konularda dokunmuyor. Yani bir şekilde de bu ittifakın en, ama şöyle baktığımızda yani Suriye politikasında, Rusya politikasında, tamamen dış politikada yaşanan gelişmeler aynı zamanda ittifak içerisindeki kaygıları da ortadan ortaya koyan hususlar. Benim bir şey dikkatimi çekti, sonuna yaklaştık. Onunla, gördünüz mü, Anadolu Ajansı'nın savaş muhabirliği eğitimi reklamları var şeylerde. Hı, evet. Ben dün gece rastladım. Ben de maç sırasında Aha. gördüm. Ben maç seyredemedim. Şifrem yoktu. Kahraman olmaya hazır mısın diyor. Öyle mi? Anadolu Ajansı evet. mı? Anadolu Ajansı. YouTube'da var. Kahraman olmaya hazır mısın? Anadolu Ajansı işte çeşitli muhabirliklerinin bir akademi kurmuş. Polis akademisiyle birlikte savaş muhabirliği eğitimi veriyor. Onun da şeyini, reklam spotunu koydular. Evet, ben de maç arasında bir gördüm. Onda da sonun kahraman olmaya hazır mısın diye. Yani embed i̇şte nasıl Türkçe'ye çevriliyor, embed gazetecilik? Şey. Evet. İliştirilmiş gazeteciliğin şey hali. Kurumsal hali. Evet. Kurumsal hali. Ve de ajansın durumu da bu. Medyanın durumu bu. Bunun modası geçmedi mi Ali Bey? Yani konuyu değiştirmek gibi geçmek gerekiyor. Artık herkesin evrense... elinde şey var. Telefon var. Kamerası var. IŞİD'in yaptığı şeyleri kendisi zaten yayınlıyor. Ne gerek var ki bu saatten sonra savaş muhabirliğine? Sonra tartışırız. Ya bu öyle bildiğin savaş muhabirliği değil. Fotoğraflar, şey, videolar öyle ama. Genç çocuk bilmiyor Ali Bey. Kusuruna bakmayın canım. Gençliğine verin. Gençliğine verin. O savaş muhabiri olsaydım böyle şeyler başıma gelmezdi işte. Eski kralı. Bu arada da muhtarlık da zorlaştı. Şeye son bir haberde. Kayyum atamışlar evet. Onu diyorsunuz değil mi? Evet. Nevroza katılan Van'da 3 muhtarın yerine kayyum atanmış. 3 ağza, hükümete yakın 3 ağza. Yani Van'ın Bahçeşehir ilçesinde Halkların Demokratik Partisi HDP ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin DBP düzenlediği Nevroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle 3 mahalle muhtarı görevden alınmış. Cemal Taygun, evet. Zekeriya İstemiş ve Şevket Şahin'e görevden alındıkları bildirilmiş. Muhtarların yerine de hükümete yakın 3 ağza kayyum olarak atandı diye konuşmuşlar. Kaymakam tarafından yapılmış. İşte böyle. Evet. Çok ufak bir ekleme yapayım. Evet. Bu savaş muhabirliğinin akademisinde verilen derslere baktım. İçinde çok ilginç dersler var. Foto muhabirliği, savaş foto muhabirliği, savaş muhabirliği, savaş kameramanlığı, beden dili gibi. Mesela ikna stratejileri var. Parantez içinde algı yönetimi. Propaganda stratejileri var. Aynı zamanda kimyasal silahlardaki başa çıkma yöntemleri gibi şeyler de var. Bu yani, savaş muhabirliği mi? Evet, dersin, propaganda stratejileri diye bir ders var. Şey mi, orduya mı katılıyorsun? Yani savaş teorisi de veriyorlarmış. Katılın yani ya pek zaten, bir fark olmuyor zaten embed gazetecilikte. Adam kahraman olmaya hazır mısın diye bitiriyor. Ben hazırım. Yani, ama radyodan savaş muhabiri. Savaş muhabiri falan değil, savaşçı. Yani hatırlar mısınız Bosna'da yıllar önce ateş eden muhabirler vardı. Fethiye'den gittiler. Kahraman. Vurdum diye. Yani adam savaş vardı ama elinde silahla. Evet. Aynı şekilde Kardak'ta silah nasıldı. Yani geçmişimiz de parlak değil ama bu kurumsallaşmış bir şey. Evet, bu yeni bir aşama olarak karşımıza. Yani böyle işte savaş muhabirliği, yani dünyada en önemli muhabirlik eğitimini veriyoruz. Reklam da var. Kadrolar şey, kayıtlar da doldu. Çok ilgi var. Kahraman olmaya hazır mısın diyor. Evet. Bu noktadayız. Bu noktadan sonra aslında bundan sonrası çıkış için sözler ama onları zaten söylüyoruz ama Türkiye'de muazzam bir toplumsal muhalefet sinikliği ve sessizliği, büyük sessizliğin ve sinikliğin hakim olduğu bir ülkede bu uçurumdan önceki son çıkış. Evet. Yani. Onu dürtülemekten başka çaremiz de yok yani. Evet, aynen öyle. Dürtülemekten başka çaremiz yok. Çok teşekkürler. Evet, böyle başladık. Evet, başladık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Rhapsody in Blue, Mavi Rhapsody, çok ünlü bir eseri George Gershwin'in. George Gershwin, Amerikalı en büyük bestecilerinden biri, Amerika'nın hem tiyatro için, müzikaller için, hem ses için, şarkılar için kardeşi Ira Gershwin'le birlikte pek çok beste yapıyor. Kardeşi de sözleri yazıyor. Hem Broadway müzikalleri için, hem klasik konser salonları için, hem de popüler şarkılar için çok önemli çalışmaları olan birisi George Gershwin. 1937'de, 11 Temmuz 1937'de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın diyelim. Bir günaydınımız da Turgay Şeren için var. Galatasaray'ın ve Türkiye'nin önemli sporcularından, kalecilerinden birisi Turgay Şeren 84 yaşında hayata veda etti. Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Evet, kendisi işte çok sayıda Galatasaray, ömür boyu Galatasaray'da görev aldı. Teknik direktörlük de yaptı ama çok başarılı değildi onlar. Kaleci olarak başarılıydı. Şey olarak da yani gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden biri, belki de en büyüğü sayılıyor Türkiye'nin. İşte meşhur Berlin macerası var. Berlin Panteri diye adlandırıldı. 2-1 yendiği Türkiye'nin Almanya'yı bitirilemeyen bir maç var. Yalnız bir de söylenmeyen şeylerinden bir tanesi Turgay Şeren'in futbolcular derneği, futbolcuların profesyonel futbolcular derneğinin başkanlığını da yaptı ve hiçbir şekilde haklarının savunulmasında önemli bir hamle de yapmamış olduğunu da belirtmeliyiz. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama. Evet, bir vefa gecesi de düzenlenmiş. Halit Kakınç, Orhan Ayhan ve tabii ki Ali Sami Alkış da bulunmuşlar. Aynı zamanda yorumcu olarak da kendilerine eşlik eden isimler de bu listede yer alıyor. Evet. Ali İsmail Korkmaz'ın da bir günaydın da ona diyelim. Birinci, kaçıncı yıl dönümü? Üçüncü mü? Evet, üçüncü efendim. Üçüncü yıl dönümü. Kendisi Gezi olayları sırasında Eskişehir'de, değil mi, katledilmişti. Linç edilerek. Hep 19 yaşındaydı. Polisler ve eli sopalı kişiler tarafından esnaf olduğu söyleniyor. 10 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Ölümünün 3. yıl dönümünde dövüldüğü sokakta ve Antakya'da mezarı başında anıldı. Annesi Emel Korkmaz konuşmuş. Ali mezun olacaktı bu sene, onun mezuniyetini kutlayacaktık ama ölüm yıldönümünü anıyoruz demiş. Ve karanfiller bırakmış. Abi aynı zamanda avukat olan Gürkan Korkmaz da bir açıklama yapmış. Ali İsmail'i kaybettik ancak onun sayesinde milyonlarca dost edindik. Maalesef Ali İsmail aramızda değil ama her seferinde yanımızda olduğumuzu, bizden bir Ali İsmail alındığını ama binlerce Ali İsmail olduğunu, milyonlarca kardeşimiz olduğunu gösterdiniz her seferinde. İyi ki varsınız. İnanın bu acı katlanılması çok zor bir acı ama bunu bir nebzede katlanabilir yapan bir şey varsa o da sizlerin yanımızda olduğunu görmek demiş. Ve çok fazla söz olmadığını söylemiş. Keşke Ali İsmail şu an aramızda olsaydı. Akşamki türküleri onunla söyleseydik. Onun anısına değil, onunla birlikte şarkılar söyleyebilseydik. Maalesef Ali İsmail'i anlıyoruz ama o bize ışık oldu demiş. Evet, böylece bir çok önemli bir toplumsal sorunun günümüze sarkması var. Yargılanması da gazeteci İsmail Saymaz onu kovaladı çok ve görünmeyen kayıtları, silinmiş kayıtları falan da ortaya koyarak çıkarttığı durumu, ama adalet yerine gelmiş değil, onun çok uzağındayız. Gittikçe de tehlikeli bir hal alan bir dünyadan da bahsediyoruz. Oradan da mesela bu Suriyeli ve Türk'ün bıçaklanarak öldürülmesi kavgasında Konya'nın, yani yaralanan ve linç edilmek istenen Suriyelilerin çok büyük güçlükle kurtarıldıklarının hem fotoğrafları hem de haberleri var. Yani şöyle bir şey mesela, bayrak öfkeli kalabalıklar var. Başka hastanelere sevk edilmek istenen yaralıların hastaneden çıkmasına izin vermeme durumları var. Çok ciddi bir şey bu yani. Kalabalık arka kapıdan gizlice, mesela bir sivil polis arabasıyla kaçırılmasını da fark eden kalabalık, yaralıların bindirildiği sivil polis aracına da saldırıyorlar. Olaylar sırasında da bayrakların bir yakını, o çocuğa bir şey olsun, Beyşehir'de ne kadar Suriyeli varsa kafasını kesip emniyetin önüne atmazsam adım Ahmet değil diye konuşmuş. Böyle bir dil de var. Yaralı iki kişi de ilçe dışında polis aracından ambulansa alınıp Konya'daki hastanelere kaldırılmış. Sabaha kadar sürüyor arbede, sabah saatlerinde sakinleşmiş kalabalık deniyor. Bir kısmı hastane önünden ayrılmış, bir kısmı da beklemeye devam etmiş yani. Yani Amerika'da ve Türkiye'de çok büyük gerginlik var. Evet. Beyşehir 1 Kasım'daki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %71.3 oy aldığı oranında oy aldığı bir yer. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bir diğer taraftan da Suriyelilere vatandaşlık tartışması da devam ediyor. Biz geçtiğimiz hafta tatilde evet. olmamız sebebiyle pek üzerinde odaklanamadık bu durumun. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş. Mültecileri kamplara, bodrumlara mı mahkum edeceğiz diye sormuş. Çifte vatandaşlığın düşünüldüğü Suriyelilerin TOKİ'nin boş konutlarına yerleştirilebileceğini açıklamış. Milliyet Gazetesi yazıyor. Ülkenin belli yerlerine demiş. Bir Türk Almanya'ya gidiyor, Alman vatandaşı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Orada benzer durumlar bizim ülkemizde yaşayanlar için neden mümkün olmasın diye sormuş. Bakanlıklarımız, istihbarat teşkilatımız çalışma yapsınlar. Kamplar, evler, insanlar gözden geçirilsin ve Suriyelileri ülkemizde belli yerler, ülkemizin belli yerlerine yerleştirelim diyorlar. Beyşehir galiba bunlardan bir tanesi gibi durmuyor. Son bu biraz önce açıkladığınız, biraz önce söylediğiniz açıklamalardan sonra kafa kesmeli vesaire. Evet. Yine IŞİD referansı geliyor benim aklıma. Çifte vatandaşlık esas alınabilir. Çifte vatandaş olmalarının, çifte vatandaş olanların dönmesi şart mı? Çifte vatandaşlık verilecekse Suriye'deki rejimle beraber bir temasa geçilmesi gerekecek mi peki? Yok. Niye? Yani çifte vatandaş bir Suriye Cumhuriyeti'nin şeyi olacak. Vatandaşı olacak. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin. Bir diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olacaklar. İki taraf birbiriyle konuşması gerekmiyor mu böyle bir durum söz konusu olduğunda? Konuşurlar. Ha. Mısır'dan sonra ona da gelecek sıra. Evet, ona da gelecek sıra. Olabilir. Amerika'da vatandaşlık alanlardan kendi ülkesine dönenler de oluyor, dönmeyen de oluyor. Almanya'daki de durum aynı diyor. Millet şu anda 79 milyonuyla 780 bin kilometre karede yaşıyor. Bizim yarı yüz ölçümümüzdeki Almanya şu an 85 milyon diye detaylı açıklamalar yapmış. Bunları rahatlıkla üstesinden gelebilecek ülkeyiz diye de sonlandırmış konuşmasını galiba. Evet, çok büyük bir sorun olacak. Yani önce bir mülteci statüsünü tanısalardı aynen. Tabii çok daha iyi olurdu diye düşünüyor insan ama öbüründe tabii büyük bir oy hesabı olduğu da yazılanlar arasında. Oy hesabı var ama oy hesabından daha öte bu Suriyelilerin vatandaşlık verilmesi üzerine yapılmış olan büyük bir ırkçı, milliyetçi ve şovenist tepkiler de var internet üzerinden evet. Ve kendi diyaloglarınız üzerinden de görebileceğiniz. Ama insan gerçekten de bir açıdan da seviniyor. Seçim sonrasında ülkeyi terk edip bu vatandaşlıktan, bu ülkenin vatandaşlığına çekip gitmek isteyenlerin şimdi bu ülkenin vatandaşlığına sıkı sıkı sarılıp paylaşmak istememesi de göz yaşartıcı bir noktaya getiriyor insanı. Bir de ilginç bir haberde şeyi ekleyelim. Türkiye Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 9 madalya almıştı. Posta Gazetesi de ender olarak gördüğüm gazetelerden biri ama manşeti dikkatimi çekti. 10 Temmuz Pazar günkü gazetede. Bu Türkler Avrupa'nın zirvesinde diye birinci sayfaya neredeyse silme koymuş. Fransa milli takımına benziyor. milli ve yerli. Yani Polat Kemboi Arıkan. Kenyalı. 10 bin metre birincisi. Paul Kipsogey Kemboi asıl adı. Ali Kaya o da şey almış, madalya nereli? Almış. Kenyalı gene. Konyalı gibi. 10 bin metre ikincisi işte. Asıl adı Stanley Kiprotich Mukçe ama adı değişmiş. Ne olmuş? Ali Kaya. Özür dilerim. Sonra Yasemin Can var. Kenyalı o da. 5000 ve 10.000 metre birincisi. Asıl adı Vivian Cemutay. Ramil Guliyev var. Azerbaycanlı. 200 metrede ikinci olmuş. Kardeş. Evet. Can kardeş Azerbaycan. Yasmani Copello Escobar var. Oho. Latin Amerika'dan ithal. Kübalı. Kübalı mı? Evet. 400 metre engelli birincisi. Havalı gözlükleri de var. Türk bayrağını taşıyor gururla. Jack Ali Harvey var. Jamaikalı. 100 metre ikincisi. Asıl adı Jack. Jack Coiz Harvey. Orada değişiklik sadece Jack olmuş Türkçe. Bir de Ali eklenmiş. Aras Kaya var. Kenyalı. 3000 metre engelli ikincisi. Asıl adı Amos Kibitok. Buna, şimdi şey ilginç, diğer başka da var. Tarık Akdağ var, Kenyalı, asıl adını vermemiş posta. Kaan Kigen Özbilgen var, Kenyalı. Maşallah. Meryem Akdağ var. Güzel. Bunlar dereceye Kenya girmemişler mi? Henüz girmemişler. Meryem Erdoğan var, Etiyopyalı. Sultan Haydar Etiyopyalı. Mert Girmalegese Etiyopyalı. Karin Melis May Güney Afrikalı. Emre Zafer Barnes Jamaikalı. Ve bak bunu beğeneceksin, Şeref Osmanoğlu. Nereli? Ukraynalı. Yani buradaki sorun şu. Türkiye'nin kazandığı 9 madalyadan sadece biri Türkiye'de doğup yetişmiş bir sporcu kazanmış. Zonguldaklı Emel Dereli gülle atmada. Şimdi şey var burada. Benim altyapı çalışmalarının başarısı. Evet, ticari altyapı. Bir de yerli ve milli değiller ya. Nasıl yerli ve milli değiller? Niye böyle yaklaşıyorsunuz ki olaya? Yerli sermayenin ürünü değil mi? Yurt dışından gelen sermaye ile beraber mi transfer ediliyor bu insanlar? Şimdi yurt dışında yatırılmış sermayeye girecek olursan onu belki çarşambaya, yani Cumhuriyet Gazetesi bitirdi şeyini. Panama belgeleri üzerindeki çalışmasını, bugün yerimiz yok ama elimizde tutuyoruz, saklıyoruz. Güzel bir çalışmaydı. Tamam, işte onu diyorum. Bu insanlar vergisiyle beraber verilmiş ücretlerle transfer edilmemişler mi ülkelerine? Bilemem. Ama benim takıldığım yerli ve milli olup olmaması diye. Onu unutalım. Peki. Beni hiç ilgilendirmiyor. Oldu. Asıl Avrupa şampiyonasında Avrupa birincisi oluyorlar bunlar. Jamaikalı, Kübalı, Kenyalı, tamam, ne güzel işte. Etiyopyalı. Ne zannediyorsun abi? Hanslardan ibaret mi? Fransuvalardan ibaret mi? Bakın Fransa milli takımını. Doğru, haklısın. Yani değişiyor dünya. Lütfen. Dünya değişiyor, evet. Ama benim en temennim de şu. Bir an önce bu madalyaları aldıktan sonra altyapı çalışmalarına dahil olup yeni atletleri yetiştirilmesi için kendi ülkelerine gidip Türkiye'ye atlet kazandırmaları. Çok yerinde. Devşirme takımı. Devşirme zaten değil. Oraya şey olarak gönderiyorsunuz. Türkiye'nin temsilcisi olarak gönderiyorsunuz. Orada yetişiyorlar. Şey gibi, Sudan'da hayvan, büyükbaş hayvan yetiştirmek gibi. Tamamen alakası bir şekilde söylüyorum. Sadece ticari açıdan söylüyorum. Orada yetiştirilip Türkiye'ye gelip Türkiye'de tüketilmesi gibi bir durum söz konusu olacak bu atletlerinde. Güzelmiş, evet. Yani aynen ticari olarak düşünün. Peki, anlaşılamayan iki konu daha var. Onları da şey yap. Birisi, Lice'de köylüleri yakmaya kalkışanlar kimdi? 33 köylünün işkenceden geçirildiği, 3 köylünün ağır yaralandığı ve 1 köylünün öldürüldüğü Mehle mezrasında oldu. Nurcan Baysal'ın yazısı vardı T24'te. 30 Haziran sabahı askerler köye gelmişler. Tarlalara bakıyor, domates, biber ekiyor ailesiyle. Çadırda yaşıyorlar. Yakılan evinden, yani çadırdan arta kalanlar da. O gün diyor, operasyonun 16. günüydü. Hiçbirimiz evden çıkamıyoruz. Dereye gidip su bile getiremiyoruz. Her taraf yanıyor. O yangınlar üzerinde durmuştuk, hadi hatırlıyorsun. Evet. Saman filan. Sürekli anons yapılıyor askerler. Dışarı çıkarsanız ölürsünüz diye tehdit. Birçok hayvan evlerin hemen altındaki ahırlarda açlıktan öldü. Çünkü ahırlara bile gidip yemek veremiyorduk onlara, diyor. O sırada işte geliyor. Böyle askerler her yeri tutmuşlar. Erdal diye birisi var. Erdal Kocakaya. Yakılan evinden, yani çadırından arta kalanlar. Bir takım tencere, yanık tencere, tava, çocuk ayakkabıları, bezler. Ve zırhlı araçlar gelmiş. Önce yere yatırıyorlar. 33 köylü yerde yüzük oyun yatırılmışız ama onlara bakamıyoruz. Erdal ve Şirin'in kız kardeşleri ağlıyor. Yaklaşık 4 saat işkence yaptılar ama en çok Şirin'e vuruyorlardı. Bu terörist diyorlardı. Sonra zırhlı araçlar geldi diyor. İçinden çok uzun sakalları olan insanlar indi. Ne polis ne asker kıyafeti giymişlerdi. İşkencenin dozunu artırdılar. Bir müddet sonra Şirin'in sesi kesildi. Erdal, Rojda, Berfin ve Erdal'ın oğlunu bir grup dövüyordu. 5 saati buldu diyor. Sakallılar sonra bizi yakmak için benzin istediler diyor. Bayağı. Sakallılar Türkçe konuşuyorlardı ama bir kısmının Türkçeleri çok iyi değildi. Belli ki sonradan öğrenilmişti. Genelde 30 yaş üzeri, 35-40 yaşlarında uzun saçlı, uzun sakallı bildiğimiz IŞİD'ciler gibi diyor. Evet. Tarif etmiş Nurcan Başsal'a. Bir müddet sonra onları öldürdük, sizi de diri diri yakacağız demişler. Benzin istedi diyor başlarındaki adam. Yakalım bunları, bu 33 kişi ibret olsun, bir daha da kimse ben Kürt'üm diyemesin demiş. Feryatlar filan. Sonra artık bayağı bir asker araya girip tartışmış. İkinci tabur komutanlığındanım demiş asker. Aynı operasyondalar ama birbirlerini tanımıyorlar. Artık Şirin gitmiş, ses gelmiyordu. Bu asker kendini ortaya attı ve bunlara siz ne yapıyorsunuz? Bunlar vatandaş, köylü dedi. Bu özel birimin başındaki de sen kimsin demiş, tartışmışlar. Asker, ben bu 33 kişiyi merkeze bildirmişim. Bir şey olursa ne sen ne de ben hesap verebiliriz demiş. Asker ona silah çekti diyor. Diğeri de yakmaktan vazgeçti diyor. Şimdi soru şu. Bu vahşeti, bu köylüleri kimler yaptı? Bu köylüleri kimler yakmaya kalktı diyor. Sabah Tuncel'de Arapça yazı vardı kollarında, dövme. Bu grup 34 kişi yakacaktı. Bunlar şeye bağlı diyor. Sadak diye bir örgütten bahsediyor. Yeni bir örgüt ismi çıktı, evet. Kime bağlı bilmiyoruz. Bu evet. Sorular aslında biraz da her geçen gün daha sakıncalı olmaya başladı. Örnek olarak da şey verilebilir. Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter 27 Mayıs'tan bu yana evet. Haber alınamıyor. Kayıp 26 gündür. Akıbeti bilinmeyen Külter'in annesi ölü ya da sağ versinler oğlumu diyor. Akıbeti tam 46 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Adli, kolluk ve idari birimler tanık ifadelerine rağmen Hurşit Külter'in gözaltına alınmadığını söylüyorlarmış. İnsan hakları örgütleri Külter'in bulunması için girişimlerini sürdürüyormuş. Ama Külter'in gözaltına alındığına dair de bir tweet vardı. Evet. Sonra silindi o. Evet. Ancak Külter'in akıbetine dair Birleşmiş Milletler ve AHİM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan da henüz sonuç alınabilmiş değil. İnternette ve sosyal medya üzerinden vatandaşlar da soruyorlar Hurşit Külter nerede diye. Bunlardan bir tanesi de Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Boğa, Twitter üzerinden bu sorusu üzerinden hedef gösterilmiş. Daha önce de terör örgütlerinden sorumlu müdür diye hedef gösterilen Boğa ve Seyhan Belediyesi ile belediye başkanı Zeydan Karalar da etiketlenerek çeşitli hesaplar tarafından terörist reklamı yapıldığı iddia edilmiş. Doğrudan hedef gösterilmiş sosyal medya üzerinden. Yani bu soruyu dile getirdiğiniz zaman bile hedef tahtasına oturtulabilmeniz oldukça mümkün. Ama 2001'den beri yanılmıyorsam ya 2001'di galiba, ilk defa oluyor bir siyasetçi kayboluyor devletin gözetimi altında iken. Evet. Ne oldu? Bu çok vahim bir gelişme. Kaç gün oldu? 46. 46 gündür hiç ses seda yok. Bir de başka operasyon var. Yani çok sayıda şeyler var. Paralel olduğu söylenen sayısız yere şey yapılıyor. Baskınlar yapılıyor. İnsanlar tutuklanıyor. Polisler filan. Ve iş adamları. Biz de Tarık Toros'la ilgili bir haber çıktı. Koza İpek grubuna kayyum atanmasıyla bugün televizyonu genel yayın yönetmenliği koltuğundan ayrılmış. Çok ilginç bir şeydi. Sonuna kadar yayın odasında kaldı. Polis el koyana kadar yayını sürdürdüydü. Ve şimdi Hürriyet gazetesinde de çıkan bir haber var. TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara Harp Okulu imamı olduğuna dair iddialara cevap vermiş. Yurt dışına ailesiyle birlikte 4 ay önce yerleşmeye karar verdiğini belirtmiş Toros ve Kara Harp Okulu imamı olduğu iddiasına ilişkin olarak da Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir subayın adını bilmem demiş. Çarşaf çarşaf haberler diyor. Bir senaryo yazmışlar. Hazır yurt dışına yerleştim diye tüm boşluklara adımı yazıyorlar. Benim yurt dışına çıkış tarihim 10 Mart 2016 yani tam 4 ay önce. O tarihte hakkımda yürüyen hiçbir soruşturma yoktu. Atatürk Havalimanı pasaport polisinden geçmişim. Emniyet elinizde, kamera kayıtları orada. Açın bakın, işinizi size ben mi öğreteceğim diyor. Saklanmadım, gizlenmedim. Herkes gibi her şeyim takipte. Banka, sağlık, havayolu, otel, telefon, e-mail trafiği hepsi fişleniyor malum. Gözaltına alınacağını öğrendi. 3-4 gün önce yurt dışına kaçtı diye yazan Hürriyet'e yakışıyor mu? İki satır söz hakkı kullandırmıyorlar demiş. Hürriyet gazetesi Doğan Medya grubu yayın ilkelerini duvarına asmış. Bakan uygulayan yok. Andıç olayını bilirsiniz o hesap demiş. Sence Doğan Medya yayın grubu ilkelerine aykırı mı? Hayır, Doğan Medya grubunun ilkelerine hiçbir şey aykırı değildir muhtemelen diye düşünüyorum. Ben aykırı de, olabilecek bak, pek fazla bir şey yok. Sen de bugün soru da hafif soruyla geçiştirdim. Evet, bir de haftanın ilk günü, tatilden sonraki ilk gün ya, o yüzden hemfikir olmamız normal diye düşünüyorum ben de. Evet. Ama yarın için aynı şeyin garantisini veremiyorum. Ben de tabii. Evet. Efendim. Yani sonuç olarak bir kara listeleri var belli ki. Şimdi boşluk doldurmaca, adam asmaca oynuyorlar. Çocuk musunuz arkadaş diye sormuş. Adam asmaca deyince bir kişi de şeyde linç edildi. Amerika Birleşik Devletleri. Resmen. Bir siyah. Siyah 35 yaşlarında bir adamın asılı oldu. 35'ti galiba değil mi? Çok korkunç bir haber vardı. İntihar olduğundan da şüpheleniliyor filan gibi laflar çıktı ama Güney eyaletlerinden birinde oluyor olay. Evet. Benim elimdeki son haber dolayısıyla ülkeye tekrar geri dönüyorum. Bugün detaylı olarak veremedik ama bizim tatilde olduğumuz günlerde muazzam sel olayları da yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Ordu'daydı. Ordu'da iki kişi hayatını kaybetti bu sel olaylarından. İki kişinin de kayıp olduğu söyleniyordu. Perşembe Kaleyaka Kargıcık mevkiinden mevki sakinlerinden Atilla Özova konuşmuş. Durumu özetlemiş biraz da. Bahçemde %40 zararım var diyor fındık bahçelerinde. Harmanım yok oldu. Toprak kaymaları her tarafta yaşandı. Yollar yıkıldı. Yollarda su akarları yoktu diyor. Onlar da yeterli değil. Olanlar da yeterli değildi diyor. Özür dilerim. Küçük dereler boruları alınmış, yeterli olmuyor. Yani o Karadeniz'in hakkında türkü yakılan dereleri borular içerisinden geçiyor şu anda. Evet. Ve bunlar yeterli olmuyor diyor. Bahçelerde eskiden su akarları olurdu. Şimdi ürün değerinde satılmadığı için insanlar yeni masraf olmasın diye akarlar yapmıyor demiş. Mahallemizde bir ölü bir kayıp var. Bazı evlerimiz boşaltıldı. Yıkılma tehlikesi var. 4 yıl önce de sel oldu. Afet bölgesi ilan edildi ama zararlar karşılanmadı. Şimdi de karşılanacak deniyor ama inanmıyorum. Afet bölgesi ilan edilmeden zarar ödenmez ama geçmişte ilan ettiler de ne oldu diye de tepkisini dile getiriyormuş. Evet, İçme suyu ve elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşanıyormuş Ordu bölgesinde. Yalnız Ordu'da değil tabii, Hakkari'de de oldu. Kayseri'de de oldu. Kayseri'de şeyler kaldırım taşlarını sökecek duruma geldi, yani yolları söktü. Hatırlatalım, Temmuz ayındayız ve en yüksek sıcaklık değerlerinin görüldüğü ayların ve yılların içerisinden geçiyoruz. Ve bir kişi öldü, bir çoban yaşamını yitirdi Kayseri'de bayramın son günü. Bu yeni kısa süreli bir sağanakta bazı kentlerde de şiddetli maddi hasarı, yani Artvin, Bolu, Malatya ve Gaziantep'te sürekli sağanak yağışlar, maddi hasar, Bolu'da da. Bu böyle. Onun dışında tabii dünyada da muazzam sayıda şey vardı. Özellikle de Çin'de bayağı 7 gün selden sonra 128 kişi en az ölü ve 40'tan fazla kişi de kayıp. Çin'den bahsediyoruz. 24 saatte 200 milimetre yağmur yağmış. Bir yandan korkunç kuraklıklar, yangınlar, orman yangınları, bir yandan da bu. Yani sadece bir hesaba göre Çin'de bunun Amerikan doları olarak maliyeti ne kadar olmuş biliyor musun? Ne kadarmış efendim? 6 milyar dolara yakın. 5 milyar 700 milyon dolar. Çeşitli bölge her tarafında, bir de Nepartak diye bir tayfun devam ediyor. Hong Kong'u da vurmuş durumda. Hong Kong'da da felaket. En sıcak gün bir yandan Bir yandan da Tayfun Neparnak. Tam işte iklim değişikliği. Evet. Bundan daha iyi gösteren hiçbir şey olamaz yani. İklim yıkımı, insan kaynaklı diyelim. Ve diğer ülkelere de bakacak olursak son bir haftanın sellerini sadece Çin'i söyledik, Türkiye'yi de söyledik, ordu başta olmak üzere her tarafta, Hindistan'da, yani Çin'de ne dedim, 140 dedik değil mi, 181 kişi, 41 kişi de kayıp, yani 180.000'in üzerinde. Hindistan'da 80.000 kişi etkilenmiş, Assam vilayetinde en az 30 kişi kayıp ya da ölü. Pakistan'da da 3 Temmuz haberi bu, 30'un üzerinde ölü ve kuzey bölgesinde bütün şeyler var, seller. Ve Hindistan'da da son olarak 1 Temmuz son aldığımız tarih bu. Orayı daha geri götürmeyelim. Uttarakhand'da en az 30 kişinin öldüğünü de söyleyeyim. Yani bir yandan işte cehennem sıcakları, bir yandan da Nuh tufanları, ikisi bir arada böyle devam ediyor orman yangınlarıyla beraber. Evet. Ne çalarak bitirelim? David Bowie ile Space Oddity çalalım. 1969'da bugün hiç iz bırakmayan, ilgi uyandırmayan bir şarkıyla çıkmış piyasaya. A Space Oddity, şimdi herkes çok daha iyi biliyor tabii onu. Rahmetliye de bir günaydın diyelim, günaydın bu vesileyle. Bu vesileyle ona da günaydın diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back. Açık Gazete.